اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ. برادر اعلی حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب علیہ رحمۃ الرحمن کا لکھا ہوا کلام پیش کر رہا ہوں، مل کے اس میں شامل رہیے، انشاءاللہ برکتیں حاصل ہوں گی. ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا. تیرا طالب دیدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. کون ہے بنائے زمینوں سما تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے سنی و سنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبا تمہارے لیے بدن میں ہے تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے فرشتے خدم رسول حشم تب ہمیں امم ہمیں کرم مجھ دو ادم خود ادم جب ہمیں آیا تمہارے لیے حالت کل امامت کل سیادت کل عمارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و پلک تمک و تمک عشق کا نشان تمہارے لیے یہ شمس و قمر یہ شام و سحر یہ برگ و شجر باغ و قمر یہ تیغ و سپر یہ تاج و قمر یہ حکم رواں تمہارے لیے جلا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلہن سدائے میہن ایسے میہن یہ امن و اماں تمہارے لیے سدائے میہن ایسے مینل امن و اماں تمہارے لیے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں کہیں نہ بنی یہ بھی خبری کہ خلق پھیری کہاں سے کہاں تمہارے لیے اشارت چاند چیر دیا چھپے ہوئے پھول کو پھیر لیا گئے ہوئے دل کو اثر کیا کتاب و توا تمہارے لیے کون نے بنائے ہلتی ناؤ جماتی ہے ٹوٹی آس بندھاتی ہے ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے مالک کل کہلاتی ہے ان کا حکم جہاں میں ناف قبضہ کل پہ جماتی ہے رب ہے موتی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے ہلاتی کو تیرا تالی دیتا بنایا یوسف کو تیرا تالی دیتا اللہ تعالی بھی ہوا اس کا طرفدار، اللہ تعالی بھی ہوا اس کا طرفدار، سرکار تمہیں جس نے طرفدار بنا، سرکار بنایا تمہیں، سرکار بنایا، سرکار بنایا تمہیں، سرکار بنایا، سرکار بنایا تمہیں، سرکار کی رحمت ہے کہ ایسی کی یہ قسمت، اللہ کی رحمت ہے کہ ایسی کی قسمت، آسی کا تمہیں حامی ہو ہم پتھر میں حسن لالے پورنوار بنایا، پتھر میں حسن لالو پورنوار بنایا، پتھر میں حسن لالے پورنوار بنایا،

رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر رضا الہی کے مطابق ملنے والے اجر کا ایصال ثواب بارگاہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، مفسرین، محدثین، شہیدان و اسیران کربلا، اہل بیت اطہار، امام غزالی اعلی حضرت، صدر شریعت فضل الفاضل قطب مدینہ، مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، چاند رات یا عید کے مدنی قافلے کے مسافرین، آمین. جاہ ہند نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. الحمدللہ 1434 سنہ ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی آج چھٹی شب ہے، عاشقان رسول، عاشقان رمضان اور معتکفین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے میلاد حال میں جمع ہیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی امید ہے کہ ہمارے ساتھ شریک ہوں گے. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے اور آج اوبی وین کے ذریعے انشاءاللہ ٹھٹھا شریف باب الاسلام پاک صحابی کابینہ سانگلہ ہل پنجاب پاک قندھاری کابینہ اور بذریعہ انٹرنیٹ بھیل واڑہ ہند امانی کابینہ دہان آباد ہند ارشدی کابینہ یا دہان آباد تاج پور شریف ہند بغدادی کابینہ بریلی شریف مدینۃ المرشد ہند بریلی کابینہ پوکھرا نیپال مدنی نوروے ہانگ کانگ. مدنی مذاکرے میں آج خصوصی شرکت مجلس اجارہ، بتاؤ وہ اجارہ ہو گئی تھی وہ یہ مجلس کارکردگی فارم و مدنی پھول، مجلس کارکردگی مجلس مدنی بہار، مجلس تجہیز و تکفین، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجئے اور سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا سانگلہ سانگلہ ہل پاک کندھاری کابینہ والے او بی وین کے ذریعے ماشاء اللہ. جی آیا نو مرحبا. رویل اسکر میرا نام ہے، میں قومی اسمبلی کا ممبر ہوں اور آ چکے میرے لیے یہ بڑی خوشی کا باعث بھی ہے اور میرے لیے عزت کا باعث بھی ہے کہ مدنی چینل کے لیے میں کچھ اپنے جذبات کا اظہار کرنے جا رہا ہوں. ہائی خوبصورت انداز ہے اور بالخصوص میں یہ کہوں گا کہ جو بیسک پرابلمس ہوتی ہیں جو ہر مسلمان کو جس کا علم ہونا چاہیے مدنی چینل سے خاص طور پر بالخصوص کافی اس پہ سیر حاصل گفتگو کی جاتی ہے اور جو بنیادی مسائل ہیں یا بنیادی جو نقطے ہمیں سمجھ آنی چاہیے پتہ ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ میں ایک دن دیکھ رہا تھا تو یہ حضرت الیاس قادری صاحب تام برکات والی ہے وہ فرما رہے تھے کچھ جب آپ تشدد کی انگلی اٹھاتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ تو وہ کیسے اس کو آپ نے رکھنا ہے اس کا انداز کیسا ہونا چاہیے. تو یہ چیزیں بڑی ایک عائد دیکھنے تو عام ہیں لیکن خاصی اس میں شاید اصل آپ کو ایک مل جاتی ہے انفارمیشن مل جاتی ہے. 5 سال اس کے مقبل ہونے جا رہے ہیں مدنی چینل کے جو کہ دین اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے بڑی ایک رحمت کا باعث ہے بڑی ایک برکت چیز ہے اور بڑی خدمت ہے. دعا گو ہوں کہ اللہ کریم ان کو اور زیادہ ترقی عطا کرے ان کے جذبہ خیر میں اور اضافہ فرمائے اور ان کو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے نوازے اور جس طرح یہ خدمت کر رہے ہیں اسلام کی دین کی اللہ ان سے اور بشر پیدا کرے. صلوا على الحبيب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بابا بچے کب سے روزہ رکھتے ہیں؟ 7 سال کے بچے ہو نا تو ان کو ماں باپ کو چاہیے کہ اگر ان میں طاقت ہے تو روزہ ان کو رکھوائیں. 10 سال کے ہوں تو پھر مزید تاکید کے ساتھ سختی کے ساتھ ان کو روزہ رکھوائیں. ہم مار کر بھی رکھوانے کا ہے روزہ 7-10 سال کا ہے نا. 10 سال کے برس کا بچہ نماز روزہ نہ کرے تو مار کر بھی اس کو والد کو چاہیے کہ وہ نماز روزہ کروائیں. بہت چھوٹے بچے نہ سمجھ جو نیت کے بھی اہل نہیں ہوتے اب ان کو بھی روزہ رکھوایا جاتا ہے اور بیچاروں کو بھوکا رکھتے ہیں دن بھر سلاتے رہتے پھر بھی شام کو اٹھ جائے گا تو پانی تو مانگے گا کھانا بھی مانگے گا. تو اب یہ کہ اگر یہ پانی اور کھانا مانگے گا بچہ تو اس کو دینا ہوگا ضروری ہے نہیں دیں گے تو پھر گناہگار ہوں گے. اب یہ تو ایک نمائشی ہوتا ہے بس وہ بچہ روزہ رکھتا ہے تو وہ نوٹیں ملتی ہیں تو تحفے ملتے ہیں تو گھمانے لے جاتے ہیں تو دعوتیں ہوتی ہیں کیا نماز کیا صلات بس یہ تقریب ہو جاتی ہے کچھ طائف جمع ہو جاتے ہیں. تو بچے میں اگر طاقت ہے روزہ رکھنے کی بھلے چھوٹا ہے تو اس کو رکھوانا جائز ہے لیکن یہ کہ اس کو کھانا مانگے گا اور دینا پڑے گا آپ کی ساری تقریب جو ہے وہ لٹک جائے گی اور روزہ نہیں ہوگا اس کا. پھر واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. میرا نام محمد عثمان ہے اور میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرا نماز پڑھنے کو چیز تو بہت چاہتا ہے کہ میں نماز پڑھوں لیکن ہمت نہیں کرتی پتا نہیں کیا ہے. دل بھی کرتا ہے ذہن بھی چاہتا ہے کہ میں نماز پڑھوں. نماز بھی پڑھیں اور نماز سیکھیں بھی. دعوت اسلامی کے جگہ بہ جگہ مدرسۃ المدینہ بالغان کی بھی ترکیب ہوتی ہے اپنے اللہ کہہ کے مدرسۃ المدینہ بالغان میں آپ جائیں اور وہاں قرآن کریم بھی سیکھیں نماز بھی سیکھیں. ہفتہ وار اجتماع میں شریک ہوں مدنی قافلے کے مسافر بنیں تو عاشقان رسول کی صحبت میں آ کر نماز سیکھیں. تو اس طرح یہ کہ نماز سیکھنے کو بھی ملے گی اور نماز پڑھنے کا دل بھی ہوگا دل لگے گا بھی انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد فیصل یعقوب قادری ہے، میرا تعلق کراچی سے ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ قبر جو ہے اس طرح کا طریقہ صحیح ہے، مطلب اس کی جو اس طرح اس کو پکا کیا گیا ہے، یہ چاروں طرف سے ماربل سے پیک کی گئی ہے، یہ طریقہ صحیح ہے اسلامی طور پہ؟ تین تھلے تھے اس کے، دو تین منزلہ قبر تھی. دوبارہ دکھائیے، نیچے بھی تھی اور اوپر دو تھلے تھے. بابا نیچے سے وہ مٹی نظر آ رہی ہے، اوپر اس کے تھلے وغیرہ، یہ تھلے بنے ہوئے. جی نہیں، باقاعدہ دیکھ تھلے بنے ہوئے. جی تین اسٹیپ ہو، نیچے قبر ہے. جی بابا اوپر اس کے ہے، یوں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں عمارت بنی ہوئی ہے. اس عمارت کے بنانے کا مقصد کیا؟ اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اس عمارت کا مقصد کیا جو ہم نے دیکھی؟ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے فتح رضویہ شریف میں جو میں نے پڑھا، اس حساب سے یہ ناجائز ہے. اس لیے کہ عمارت بنانے کے جو مقصد اعلی حضرت نے لکھا ہے نا، جیسے اولیاء کرام، یہ تو کوئی عوام کی قبر تھی. اولیاء کرام کی قبر اس طرح بنانے کا ابھی عرف نہیں ہے کہیں. کوئی عام کسی مالدار آدمی، پیسے زیادہ ہوں گے تو اس نے یہ ماربل لگا دیا، کاش یہ رقم اٹھا کر اسی مرحوم کے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کسی غریب کو دے دیتے، اس کے بچے دو ٹائم روٹی کھاتے دعا دیتے. تو یہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ جو قبر کے ساتھ عمارت، تو یہ عمارت اس کام کی نہیں ہے جو اعلی حضرت نے کام بتایا. وہ یہ کہ اگر اس لیے عمارت بناتا ہے کہ لوگ آ کر یہاں ٹھہریں گے، بیٹھیں گے، ذکر و تلاوت کریں گے، عبادت کریں گے، سایہ بنا دیا کہ سائے میں آ کر پڑھیں گے، ان مقاصد کے لیے تو قبر پر عمارت بن سکتی ہے. خامہ خواہ زینت کے لیے بنانے کو اعلی حضرت نے ناجائز لکھا ہے فتح رضویہ شریف میں. یہ خامہ کا اعلی حضرت کو بعض لوگ یہ دیکھے وسوسوں میں ڈالتے ہیں کہ انہوں نے یوں کیا اور یوں کیا اور قبریں بنائی. اعلی حضرت کا فتویٰ یہ میں نے آپ کو سنایا، خالی پتھروں کے ڈھیر اعلی حضرت نے نہیں لگوائے، بلکہ صحیح مقصد ہو تو، ورنہ نہیں. اگر نکال سکتے تو نکال لیں فتویٰ رضویہ میں، یہ جہاں وہ اب میرے خیال ہے پرانے چوتھے حصے میں ہوگا، قبرستان کا جہاں ذکر ہے، قبروں کا. یا تو وہ زینت کا جہاں لکھا ہے، وہ زینت ضرورت حاجت جو ہے اس میں شاید مثال دی ہو، لیکن الگ سے سوال یاد پڑتا ہے قبر پر عمارت کا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ علی محمد. مدنی بہار، ایک اسلامی بہن کے تحریر کا خلاصہ آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. یہ بات یاد رہے مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین کہ آپ کے موصول ہونے والے ایس ایم ایس، مکتوبات یا ای میلز وغیرہ کی ضرورت نوک پلک سواری جاتی اور الفاظ میں کمی بیشی کی جاتی ہے. پہلے پہل میں بے نماز تھی، ہونے کے ساتھ ساتھ فلمیں ڈرامے دیکھنے اور گانے باجے سننے کی بھی انتہائی شوقین تھی. پردے کی طرف تو بالکل ہی رجحان نہ تھا، بلکہ مجھے برقع پسند ہی نہ تھا. اگر کسی جاننے والی اسلامی بہن کو برقع پہنے دیکھ لیتی تو اس کا خوب مذاق اڑاتی. بات بات پر مذاق مسخری کی عادت میرے کردار کا حصہ تھی. افسوس علم دین سے تو اتنی دور تھی کہ کچھ سنتیں کیا ہوتی ہیں جانتی ہی نہ تھی، ان پر عمل کرنے سے کیا ثواب ہوتا ہے اس کا بھی کچھ علم نہ تھا. اگر گھر میں کوئی میری اصلاح کرنے کی کوشش کرتا تو اس کی باتوں کا مذاق اڑایا کرتی. میری زندگی پر گناہوں کی تاریکیوں کا ایسا غلبہ تھا کہ مجھے کچھ سجھائی نہ دیتا تھا. بالآخر ایک دن یہ تاریکیاں چھٹ گئیں اور سعادتوں کا چاند طلوع ہوا ہوا یوں کہ ایک دن میں نے اپنے مطلوبہ چینل کو ٹیون کرنے کے لیے ٹی وی آن کیا, مطلوبہ چینل تلاش کرتے ہوئے اچانک میری نظر ایک ایسے چینل پر پڑی جس پر لکھا ہوا تھا مدنی چینل. اس کی اسکرین پر بیٹھے سفید لباس میں ملبوس, سر پر امام شریف کا تاج سجائے, سفید اور کتھئی چادر اوڑے مجھے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی زیارت ہوئی. امیر اہل سنت کی مدنی پھول سننے کی سعادت ملی. آپ کا سن لو تو بڑا بیان, موضوع مسجد خوشبودار رکھیے, مسجد خوشبودار رکھیے, مسجد خوشبودار رکھیے. یہ سن لو تو بڑا بیان سننے کی بدولت میری زندگی کا رخ ہی بدل گیا. میں زندگی بھر کبھی خوف خدا عز و جل سے نہیں روئی تھی, مگر دوران بیان روتے روتے میری ہچکیاں بند گئی. میں نے گناہوں سے تائب ہو کر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہنے کا پختہ ارادہ کر لیا. میں نے نیت کی کہ انشاءاللہ عز و جل پابندی سے نماز ادا کروں گی, فلمیں ڈرامے نہیں دیکھوں گی, بغیر پردہ گھر سے باہر قدم بھی نہیں رکھوں گی. حتی المقدور اپنے علاقے کے ذمہ دار اسلامی بہنوں کے سے کے ساتھ مل کر سنتوں کی خدمت میں مصروف ہوں. ماشاءاللہ. فیضان مدنی مذاکرہ, فیضان مدنی مذاکرہ, فیضان مدنی مذاکرہ. اس مدنی بہار میں جس بیان کا تذکرہ ہے, مسجد خوشبودار رکھیے, دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net پر الحمدللہ عزوجل اس وقت امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے اور بیانات جو آپ انگریزی ترجمے کے ساتھ بھی دیکھتے ہیں بیانات, اور اس میں سائن لینگویج اشاروں کے زبان بھی ہوتے ہیں, اس کا باقاعدہ آپ سمجھیے کہ مدنی چینل کی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر باقاعدہ اس کا ایک پیج ہے. آپ یہاں جائیں گے امیر اہل سنت کے بیانات اور امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے وہاں بھی حاصل ہو سکتے ہیں, اور دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی وی سی ڈیز نے بھی کئی موضوعات پر وی سی ڈیز شائع کی ہیں. اسی موضوع پر امیر اہل سنت کا رسالہ بھی موجود ہے, مسجد خوشبودار رکھیے, اور دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ فیضان سنت جلد اول جو ہماری درسی کتاب ہے جس سے مسجد مسجد گھر گھر یونیورسٹی درس ہوا کرتا ہے, اس میں بھی یہ رسالہ فیضان رمضان میں کے باب فیضان اعتکاف میں موجود ہے, وہاں سے بھی مطالعہ کیا جا سکتا ہے. حضرت بزار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عرض کیا گیا کہ کوئی شخص آپ کا نام لیتا ہے لیکن نہ تو اس نے آپ سے بیعت کی اور نہ ہی آپ کا خرقہ پہنا, تو کیا وہ آپ کا مرید کہلا سکتا ہے؟ یہ سن کر آپ علیہ الرحمہ نے فرمایا, جو شخص میری طرف منسوب ہو اور میرا نام لے اللہ عز و جل کے ہاں وہ مقبول ہوگا اور اللہ عز و جل اس پر مہربان ہوگا, اگرچہ وہ برے عمل والا ہی کیوں نہ ہو, اور وہ میرا مرید ہے. بے شک میرے رب عز و جل نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میرے مریدوں اور میرے ہم مذہبوں اور میرے دوستوں کو جنت میں داخل کرے گا. میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ہم اور تاج پور ہند بغدادی کابینہ والے جو اس وقت نیٹ کے ذریعے موجود ہیں, یہ عاشقان رسول, یہ بہت اچھا موقع ہے کہ ہم اس وقت مدنی مذاکرے میں ہوتے ہیں. مدنی مذاکرے میں آئیے, ہم توبہ کریں اور امیر اہل سنت کے ذریعے غوث پاک کے مریدوں میں داخل ہو جائیں. اور وہ ناظرین و حاضرین اور نیٹ پر تاج پور ہند بغدادی کابینہ جو اس وقت براہ راست ہے کہ عاشقان رسول جو اب تک کسی سلسلے میں داخل نہیں ہے, چاہیں تو بیت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت جب فرمائے مرید ہوتا ہوں میں, تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے. انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بھٹا باب الاسلام سندھ پاک اصحابی کابینہ والے بھی جو او بی وین کے ذریعے حاضر ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا اله الا الله, لا اله الا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا. بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا. نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا. ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان نے عالی شان قادریہ رضویہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك یا نور اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا محمد انیس اتاری گجرات سے میرا تعلق ہے. بابا کی بارگاہ میں عرض ہے، بابا جو اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اپنی متنی مہاریں لکھواتی ہیں ان میں کیا کیا اچھی نیتیں اور کیا کیا احتیاطیں ہونی چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنی واہ واہ مقصود نہ ہو کہ میری تعریف ہوگی، میری شہرت ہوگی، لوگ مجھ سے متاثر ہوں گے، میرا احترام ہوگا. یہ سب نیتیں تو مضموم ہیں لیکن بری ہیں. میں یہ ہو کہ تہدی سے نعمت، اگر کوئی اس کو اچھی کوئی نعمت ملی ہے، اچھی بشارت ملی ہے تو تہدی سے نعمت کے لیے، اور ساتھ میں یہ کہ اس طرح لوگ دعوت اسلامی یہ قریب آئیں گے اور ان کی آخرت بہتر ہوگی، تو دوسروں کی ترغیب. تو یہ مدنی بہار بھی نیکی کی دعوت ہی کا حصہ ہے. تو اس لیے کہ میں نیکی کی دعوت کے لیے، رضا الہی کے لیے اپنی مدنی بہار سناتا ہوں. اچھا، پھر اپنے گناہوں کا تذکرہ بھی بسا اوقات اس میں کیا جاتا ہے. تو ویسے تو گناہ کا اظہار گناہ ہے کہ یہ بے باکی ہے، تو گناہ کے مقابلے اس کے مقابلے میں جو ڈر کر چھپ کر گناہ کرتا اور ڈرتا ہے، اس کے مقابلے میں اعلان کرنے والا گناہ کا یہ زیادہ بڑا مجرم ہے، یہ بے باکی ہے، فخریہ اپنا گناہ بیان کر رہا ہے معاذ اللہ. تو اس میں نیت یہ ہو کہ اندر اپنے ندامت، شرمندگی، لجاجت محسوس کرے اور صرف اس لیے بیان کرے تاکہ لوگ دعوت اسلامی کی طرف مائل ہو کے دعوت اسلامی میں جو لوگ بگڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ آ کر ان کی اصلاح ہوتی ہے. اور ایسے گناہ کا اظہار اس میں کیا جائے جس گناہ کو عوام جو ہے وہ بہت معیوب سمجھتے ہیں. اچھا یہ گناہ بھی اس نے چھوڑ دیا, مثلا کوئی شراب پیتا تھا, اب اگر وہ شراب چھوڑے گا تو اگرچہ اب معاشرے میں ایک طبقہ جس میں معیوب نہیں ہے لیکن پھر بھی شراب اب بھی ایک تعداد ہے جس میں معیوب ہے, تو اس نے وہ شراب چھوڑ دی, یوں پڑھنے والا متاثر ہوگا. اب کوئی بولے کہ میں بہت غیبت کرتا تھا وہ چھوڑ دی, تو لوگ اس سے متاثر نہیں ہوتے. غیبت تو اب وہ شیر مادر کی طرح پی جاتی ہے اور پلاؤ کی طرح کھائی جاتی ہے, بڑے بڑے کھاتے ہیں, بڑے مذہبی نظر آنے والے بھی وہ بے دردی سے وہ غیبت میں مبتلا نظر آتے ہیں. تو اب اس گناہ کے اظہار کی حاجت نہیں ہے. یہ تو ویسے ہی نہیں کہ اگر کوئی غیبت چھوڑ دی تو وہ یہ کیا کیا ہوا اس میں, نعوذ باللہ, حالانکہ بہت کچھ ہوا لیکن تو اب اس گناہ کا اظہار نہ کرے کہ اس کے ذریعے عبرت نہیں ہے, یا جھوٹ بولنا چھوڑ دیا تو اس میں بھی کوئی خاص عبرت نہیں ہے. میں نے فلم ڈرامے چھوڑ دیا تو یہ عبرت نہیں ہے بلکہ لوگ شاید دور بھاگیں گے, ہیں فلم ڈرامے چھوڑنے پڑیں گے ہم کو دعوت اسلامی میں جا کر. تو اب اس گناہ کے اظہار کی بھی میرے خیال میں کوئی خاص حاجت لگتی نہیں ہے کہ اس سے لوگ دعوت اسلامی کے قریب آ جائیں گے کہ فلاں نے فلمیں چھوڑ دی ڈرامے چھوڑ دیے, تو یوں شاید شیطان بھیکائے گا ان کو. یہ میرا مطلب ہے کہ ایک آئیڈیا ہے کہ ایسا گناہ بیان کیا جائے اگر ہے اس کا کہ جس سے لوگ حیرت کریں. تو میں ڈاکو تھا اور کافی ڈکیتیاں کی تھی میں نے اور اب میں توبہ کر کے, تو اس سے لوگ متاثر ہوں گے. مثال کے طور پر اگر ہو تو ڈاکو یا جیب کترا ہو یا ہیروئنی ہو, شراب کے مقابلے میں ہیروئن کو لوگ برا سمجھتے ہیں اس لیے کہ اس میں دنیا کا نقصان زیادہ ان کی. بیٹا بے نمازی ہے, ماں باپ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے, بالکل نہیں. بے نمازی ہونا ہیروئنی سے زیادہ برا ہے. نماز تو پہلا فرض ہے, ایک سمجھا لے کے عرض کر رہا ہوں کہ نماز کا ترک یہ کبیرہ کبیرہ کبیرہ گناہ ہے. یعنی ایک نماز جان بوجھ کر جو قضا کر دے, اعلی حضرت نے لکھا ہزاروں سال جہنم کے عذاب کا وہ حقدار ہے. ہیروئن کے بارے میں ہم نے اس طرح کا عذاب نہیں پڑھا, لیکن بے نمازی ہے کوئی پرواہ نہیں, نعوذ باللہ, کوئی عیب نہیں ہے اس میں, نعوذ باللہ معاشرے میں. ہیروئن پیتا ہے تو نیند اڑ جاتی ہے, ہیروئن پیتا ہے میرا بیٹا ہیروئنوں کے ہتھیار چڑھ گیا, آخرت کی پرواہ نہیں ہے کہ ہیروئن میرے بیٹے کو جہنم میں لے جائے گی, پرواہ یہ کہ یہ گھر کے ٹول ٹپڑ بیچ کے آ جائے گا, اب اس کی شادی کیسے کریں گے, بدنامی ہوگی خاندان کی کہ فلاں کا بیٹا ہیروئن پیتا ہے. تو یہاں ہیروئن سے نفرت اس لیے نہیں ہے کہ یہ حرام ہے, اس لیے کہ ان کی دنیا خراب ہوتی ہے. یہ میرا تجزیہ ہے, تجربہ ہے, اور اس کو کوئی مطلب اپیل نہیں کر سکتا میں جو کہتا ہوں, ورنہ اگر خوف خدا ہوتا تو بے نمازی اولاد پر بھی لوگ دل جلاتے ہیں لیکن نہیں جلاتے الا ماشاء اللہ. اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں نا بابا کہ کوئی شخص بے نمازی کو بیٹی دیتے ہوئے اس کو کوئی قباحت نہیں ہوتی, لیکن کوئی پتہ چل جائے کہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا, اگر پتہ چل جائے کہ یہ لڑکا ہیروئن پیتا ہے تو ارے بھائی اس کی گلی میں نہیں گزریں گے, پر دنیا کی وجہ سے, آخرت کی وجہ سے نہیں. اس کو نفسیاتی طور پہ کوئی چیز کہیں گے, دنیا نفسیات بھی کیا, دنیا کی محبت. ہیروئن برا 100% بری, ہیروئنی گناہ گار 100% گناہ گار, لیکن بے نمازی بھی تو گناہ گار ہے نا یار. اچھا چوری بری, چوری بری, اور ملاوٹ والا مال بیچنا کوئی برا نہیں ہے, یہ اگر بیچے تو صاحب سر شر سر کا ہے کا تو شر شر آدم شر اسفل, کہ تو مطلب چور تو چلو پھر بھی یہ لگے دنیا میں بدنام ہے یار, تو بدنام بھی نہیں ہے تو جینٹل مین ہے. ملاوٹ والا مال بیچنا دونوں چور ہے چور, بلکہ یہ ملاوٹ والا چور سے بڑا چور ہے, سمجھے, چور کا بھائی گھنٹی چور ہے, کیونکہ یہ ساہوکار بنتا ہے یا اس کو معیوب نہیں سمجھتا. چور کو کم از کم یوں تو ہوتا ہوگا کہ یار میں چوری کرتا ہوں, اور اس کو یوں ہوتا ہی نہیں کہ میں یوں ملاوٹ کرتا ہوں, بھرے مسالے میں ملاوٹ تو پانی میں دودھ میں ملاوٹ, ہاں پانی میں بھی ملاوٹ, یہ منرل واٹر بہتر، یہ منہ سے نکل گیا تو میں بھی نبھا لوں، پانی میں ملاوٹ ہے۔ یہ منرل واٹر کے نام پر جو منرل واٹر پیتے ہیں نا، خدا خیر کرے ہماری، مطلب وہ مجھے بہت پہلے میں ڈبا لیتا تھا منرل واٹر کا، تو مجھے ہمارے ایک حارث نے بتایا کہ پہلے میں نے یہ کام کیا ہے دکان پر، میں کرتا تھا میڈیکل اسٹور پر، یہ ڈبا جو ہے نا لیبل لگا ہوا ہوتا ہے، ہم تو نل سے بھر کے دے دیتے تھے جنرل پانی۔ پھر میں نے مزید معلومات کی تو پتا چلا کہ وہ یہ جو 30-40 روپے کی بوتلیں ملتی ہیں نکلی ہوتی ہیں ہمارے یہاں منرل واٹر کی، اللہ ماشاء اللہ۔ کوئی کوئی کمپنی ایسی ہے، یہ بھی مجھے بتایا گیا، کوئی کوئی کمپنی فلا فلا کمپنی ہے کہ اس کا ایک مطلب گراف ہے، اس کا امیج ہے اور وہ اصلی ہوتا پانی، باقی یہ جو دھکا چھاپ جتنی کمپنی چل پڑی ہے نا اندر لگ رہی چوپڑ راج، بےچارے مریض بھی مر جاتے ہوں گے بی کے منرل واٹر۔ جب دوائی میں ملاوٹ ہو سکتی تو پانی کیا چیز ہے؟ زہر میں ملاوٹ، زہر کھائے آدمی نہ مرے، خودکشی نہ ہو یار، ایسا نازک دور ہے۔ یہ آپ نے جیسے چور کی مثال دی، تو یہ جو چور اور آپ نے جو ملاوٹ والے کی جو آپ نے مثال دی، ملاوٹ والا بابا ابھی بھی چلو چھپا کر بعض اوقات ملاوٹ کرتا ہے کہ کوئی مجھے ملاوٹ کرتا دیکھ نہ لے، سود خور تو یہ بھی نہیں کرتا؟ ہاں یہ سود خور کو برا نہیں کہتا، سودی ادارے میں کام کرتا تو جینٹل مین، افسر آفیسر، وہ سود اس کے لیے تو لڑکیاں لڑکیاں ہی لڑکیاں، اس کا اتنا مطلب میں نے کہ لوگ اس کے لیے مریں گے، اتنا بڑا سود کا کاروبار کرنے والا تو مہمان خوشخوشی بھی بن جاتا ہے۔ جی ہاں سودی کاروبار والے مہمان خشخشی ہوتے ہیں، تو بالکل ہوتے ہیں، کوئی ان کو نہیں بولنے والا، بلکہ یہ بالکل مان ہوتا ہے۔ تو یہ آپ درست کہ جیسے قتل ہے بابا، اب ایک شخص قتل نہیں کرتا، کیا وہ اس وجہ سے قتل نہیں کرتا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس سے منع کیا ہے، یہ اس وجہ سے قتل نہیں کرتا کہ پولیس پکڑ کے لے جائے گی، آئیے اپنے اوپر ہو، اس سے بچنے کی کیا وجہ ہے؟ کیا اللہ اور اس کے رسول کے منع کرنے پر رک رہا ہے یا پکڑنے پر رک رہا ہے؟ اگر پکڑنے پر رک رہا ہے، اگر منع کرنے پر رک رہا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول نے غیبت سے بھی منع کیا، چگلی سے بھی منع کیا، ایسے بے شمار گناہ ہے جسے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا کہ یہ مت کرو، مگر وہ نہیں کرتے۔ مگر جس میں پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے اس سے ڈرتے ہیں، وہ نہیں کرتے کہ یار یہ پکڑ کے لے جائے گی، کیا بدنامی ہوتی ہے۔ جو اصل جو خوف اصل رب کریم کا خوف ہو، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ سے جو ایک امتی کو حیا کرنی چاہیے، ایسا رجحان نہیں ہے۔ اعلی حضرت نے کیسی چوٹ فرمائی اپنے شعر میں، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا۔ اور جیسے وہ ایک شعر میں وہ بھی پاپا فرمائے نا کہ دن لوح میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ تو اس طرح مطلب کہ بہت بے باکی کا دور ہے، نہیں پاپا لوگ نہیں شرم و حیا اتنی ہوتی جیسا آپ اس کا اظہار فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرما، میں سدھرنا چاہتا ہوں، اللہ مجھے سدھار۔ یہ ایک ایسا نعرہ بابا جس کی کوئی اینڈ نہیں ہے، میں سدھرنا چاہتا ہوں، جو یہ کہہ دے کہ مجھے اب سدھرنا نہیں ہے اس کو میرا خیال ہے شاید دو دفعہ بولنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد الطاف باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں، باپ تجہیز و تکفین کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور تجہیز و تکفین میں کیا کوئی غمخواہی امت کا بھی پہلو ہے؟ اس کے علاوہ باپا آپ نے اندازاً تجہیز و تکفین میں کتنی بار شرکت فرمائی ہوگی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان میت کو غسل دینا، غسل میت، یہ فرض کفایا، اسی طرح کفن بھی فرض کفایا، نماز جنازہ بھی فرض کفایا، اور تدفین یہ بھی فرض کفایا ہے نا، تو یہ سب فرض کفایا ہے۔ یعنی کہ کچھ لوگ جن کو پتہ چلا ان میں سے کچھ لوگوں نے کر لیا تو سب پر سے فرض ساقط ہو گیا. البتہ جنہوں نے یہ فرض ادا کیا سر ان کو ثواب بہت ملے گا, جنہوں نے ادا نہیں کیا ان کو ثواب نہیں ملے گا, فرض ساقط ہو گیا. یہ الگ بات ہے کسی کی نیت تھی اور اس کی شرکت کسی مجبوری کی وجہ سے نہ ہو سکی, اس نیت کا وہ ثواب پائے. تو بہرحال یہ کہ تجہیز و تکفین یہ ضروری ضروری اور ضروری ہے. اب یہ کہ اس میں غمخاری امت کا پہلو نکلتا ہے یا نہیں نکلتا, یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ نکل تو رہا ہے اس میں, کہ اگر ہم تجہیز و تکفین میں حصہ لیں گے تو ان کے جو غم زدہ رشتہ دار ہیں ان کے دلوں میں ایک گنا خوشی داخل ہوگی, ان کو ڈھارس ملے گی, تسلی ملے گی. اور اگر کوئی نہ پوچھے ہے نا تجہیز و تکفین میں حصہ ہی نہ لیں تو کتنا صدمہ ہوگا. ایک مخنث کا قصہ لکھا ہے احیاء العلوم اور دیگر تصوف کی کتب میں, کہ ایک بزرگ نے ایک جنازہ دیکھا کہ اس کو تین آدمیوں نے کندھا لیا دیا تھا اور ایک عورت نے, یہ ان کو بڑا تعجب ہوا, انہوں نے بھی جنازہ پڑھا اس کا اور اس خاتون سے پوچھا کہ کیا یہ کون ہے اور کوئی کیا تمہارا کوئی اڑوسی پڑوسی نہیں ہے رشتے دار نہیں ہے؟ تو اس نے بتایا کہ یہ میرے بیٹے کا جنازہ ہے, یہ مخنث تھا, ہجڑا تھا, لوگ اس سے نفرت کرتے تھے تو اس لیے کسی نے اس کے اندر شرکت کرنے کی, اس کے جنازے میں شرکت کرنے کو ضروری نہیں سمجھا. تو بزرگ فرماتے کہ مجھے بہت رحم آیا اس خاتون پر, تو میں فارغ ہو کے گھر گیا, کچھ میں نے اناج پیسہ جو میرے سے بن پڑا میں نے اس خاتون کے گھر پہ پہنچایا. یہ بیچاری دکھی آ رہی ہے, رات جب میں سویا تو خواب میں میں نے ایک خوش پوش نوجوان دیکھا, اس نے کہا کہ کیا آپ مجھے جانتے میں کون ہوں؟ نہیں. کہا میں وہی ہوں جس کا آج آپ نے جنازہ پڑھا تھا. تو تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ چونکہ میں ہجڑا تھا مخنث تھا, لوگ مجھ سے نفرت کرتے تھے, مجھے حقارت سے دیکھتے تھے, میری اس بے کسی بے بسی پر پروردگار نے رحم فرمایا اور مجھے بخش دیا. یہ کہ غم خواری کا پہلو موجود ہے کہ اگر جنازے میں عزیز رشتہ دار شریک ہوں گے, دوست پڑوسی احباب شرکت کریں گے تو جن کے یہاں جنازہ ہوا ان کے دل کو ایک تسلی ہوتی ہے, جیسے تعزیت کریں گے, تعزیت ہے یہی تسلی, اس کو اس سے ڈارف ہوتی ہے, غم سہنا جو ہے آسان ہوتا ہے. تو بہرحال اس میں غم خواری امت یا غم خواری عزیزاں کا پہلو تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ موجود ہے. میں نے کتنا حصہ لیا تجہیز و تکفین میں؟ جن دنوں میرے اوپر پہرا وغیرہ نہیں تھا, یہ حملہ وغیرہ کی ترکیبیں نہیں تھیں, تو اگر کوئی شادی کرتا تو اس کی خواہش ہوتی کہ تو نعت شادی میں محفل نعت کا ذہن تو الحمدللہ دینے کی مجھے سعادت حاصل ہوئی اس طرح بھائیوں کو, پہلے الٹے سیدھے فنکشن جو ہوتے تھے ان کو بند کروا کے اس کی جگہ نعت خوانی نعت خوانی نعت خوانی, اجتماع ذکر و نعت کی اصطلاح نہیں تھی اس میں, تو یوں الحمدللہ اجتماع ذکر و نعت پھر بن گیا تو نعت خوانی رائج ہوئی ہمارے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں. اب تو الحمدللہ وہ تقریباً سنیوں میں یہ رائج ہو گیا ہے, دعوت اسلامی میں کبھی بھی نہ ہے لیکن نعت خوانیاں ہو رہی ہیں اللہ کی رحمت سے. یعنی یہ شادی کے تعلق سے عرض کر رہا ہوں, ویسے تو نعت خوانیاں شروع سے ہو رہی ہیں, مسجد نبوی میں بھی تھی, حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ممبر تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود بچھایا تھا, ممبر پر بٹھا کر ان کو نعت سنی تھی. نعوذ باللہ کو یہ نہیں سمجھے کہ نعت خوانی میں نے رائج کی ہے, نہیں, تو پرانی سنت ہے, یہ شادیوں میں ہم لوگوں نے اس کی ترکیب بنائی. تو اچھا اب جو مشورہ دے اس کو کہا جائے گا تو ہی سنبھال یار اس کو تو ہی کر لے. اب یہ کہ جب شادی ہوتی ہے اس نئے بھائیوں کی تو نعت خوانی میں شرکت کرنی ہے, نکاح پڑھانا ہے اور ولیمہ کھانا ہے. یہ تین کام مجھے کرنے ہوتے تھے. تو جب تک یہ کہ مجھ سے بن پڑا, میں نے کوششیں کی, آخر کار جو رش بڑا, اب تو میں کسی کام کا نہیں رہا. روز شادیاں, کسی کی اپنی شادی دو, کسی کے بھائی کی شادی دو, کسی کے بہن کی شادی دو, یہ سب بولے کہ آئی وانٹ الیاس قادری. اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ ایک انار سو بیمار کی کہاوت ہوا کرتی تھی, یہ تو اب یہ ختم ہو گئی میرے حق میں. سمجھے, یہ تو ہے شادی. اب آؤ جنازے کی طرف. اب جنازہ ہو, میت ہو, اب اس میں بھی میرے لیے میں وانٹیڈ کہ غسل میں بھی حصہ لو, کفن میں بھی حصہ لو, تو جنازہ بھی پڑھو اور قبرستان بھی آؤ اور قبر میں بھی اتارو. تمہارا لے کے جتنا ہو سکا میں نے اس میں بھی, یعنی کہ جنازے کتنے پڑے مجھے یاد نہیں ہے, بلکہ میں کبھی کبھی تو وہ پہلے سے چلا جاتا تھا, جب پتا چلا کہ فلاں کے والد فوت ہو گئے تو پہلے شروع میں چلا جاتا تھا کہ اس وقت لاش پڑی ہوتی ہے, لوگ بہت ان کو سچکا نہیں پڑتا, بہت کنفیوز ہوتے ہیں. اس وقت اگر کوئی ان پر تسلی کا ہاتھ رکھے نا تو یہ بڑا دیر پا اس کا اثر ہوتا ہے, بہت یاد رکھتا ہے آدمی, بہت سارے غم دھل جاتے ہیں, بہت سارے شکوے شکایت بھی دور ہو جاتے ہیں, ترکیب مدینہ مدینہ ہو جاتی ہے. اس طرح خیر, تو میں نے بہت جنازوں میں اس سے لیے, میں نے بہت جنازے پڑھائے, بہت پڑھائے حساب بنا کے الحمدللہ, بہت قبرستان گیا, قبروں میں اتارے, لیکن آخرکار جب یہ ایک دم, اب وہ کہ شادی میں تو ابھی ایک ٹائم فکس ہوتا ہے کہ بھائی اتنے بجے شام کو یا یہ مخصوص ٹائم ہوتے ہیں, اب جنازے کا تو ٹائم ہی نہیں ہے, کوئی رات میں فوت کی, کوئی دن میں وفات کسی, کوئی تو دس بجے دن کے جنازہ, کسی کا رات بجے, رات کے دس بجے جنازہ. اب میں سچی بات ہے کہ چی بولی ہے, پھر میں نے ہتھیار ڈال دیا گیا اپنے سے, اب ہو نہیں سکتا. شادیوں پہ بھی میں نے پابندیاں ڈالی اپنے لیے, جنازوں میں بھی بہت کم کر دیا جانا, میری مجبوریاں کہ یہ کام بھی تمہارے کرنے تھے نا دعوت اسلامی کے, دوسرے کام بھی, میں انسان ہوں, وہ تھکتا بھی آدمی, گھر کی بھی کوئی مزید ضروریات ہوتی ہیں انسان کے. اب میں کوئی مطلب روبوٹ تو ہوں نہیں نا, روبوٹ, یو نو روبوٹ, واٹ از روبوٹ, کون کون سمجھتا روبوٹ, سب نہیں سمجھتے. اور روبوٹ ایک مشینی انسان, یہ وہ بولتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ روبوٹ جنگ بھی کریں گے, خدا جانے کب آئے گا, یعنی مشین انسان ہوگا, وہ انسان نہیں ہوگا, مشین, مشین کے ذریعے وہ فائرنگ بھی کرے گا, بمباریاں بھی کرے گا, اس کو گولیاں بھی لگیں گی, لیکن اس کو اثر ہی نہیں ہوگا, ظاہر ہے یہ تو بڑھتا چلا جائے گا. یہ ہے مطلب, پتہ نہیں آ گیا وہ کہیں, تو مجھے پتہ نہیں ہے, روبوٹ آیا ہے یو کے والے بتائیں گے ہو رہے ہیں استعمال, بہت سارے کاموں میں ایک عرصہ دراز سے استعمال ہو رہے ہیں. اچھا روبوٹ آ چکے جی. تو یوں مطلب ہے کہ میں عرض کر روبوٹ نہیں تھکتا, مگر نہیں, مگر روبوٹ بھی تھک جاتا ہوگا, گھس جاتے ہوں گے کل پرزے اس کے, نہیں روبوٹ کو بھی غالبا کہ کسی چیز سے تو چلتا ہوگا بھائی, اگر اس کو بھی تو کوئی چارج بار کی ضرورت ہوتی ہوگی. بالکل, یہ تو بہت نخرے ہوتے ہوں گے, مطلب ایسا نہیں ہوتا تھا کہ یہ مطلب بن گیا اور اس کو کوئی تو ہوگا جو اس کو پاور دیتا ہوگا, بیٹری لگتی ہوگی تو خود تو اس کا بھی مطلب ہوتا ہوگا, ٹیوننگ ہوتی ہوگی, سروس ہوتی ہوگی, یہ بھی اڑی کر جاتا ہوگا, پرزے جام ہو جاتے ہوں گے, گھس جاتے ہوں گے, اس کے مستری بھی ہوتے ہوں گے جو پھر تو ہاں حساب کتاب کرتے ہوں گے پورا, بڑے مستری ہوتے ہیں جیسے ہمارے مستری ڈاکٹر صاحب ہوتے ہیں, کل پرزے ہمارے درست کرتے تھے, ان کے بھی ڈاکٹر ہوتے ہوں گے. باہر آ لیے کہ جنازے میں بہت شرکت کی میں اور کرنی چاہیے, اس سے دل بہت نرم ہوتا ہے, عبرت بہت حاصل ہوتی ہے, دقت ملتی ہے, سوز و گداز حاصل ہوتا ہے, اپنی موت یاد آتی ہے. تو اب میں تو سچی بات ہے, میں تو ترستا ہوں, مجھے قبرستان جانے کا شوق ہے بھی, اس عبرت قبرستان جانے کا شوق ہے، جنازوں میں تدفین میں شرکت کا مجھے شوق ہے، کہ یہ میرا اس میں دیگر مفادات کے ساتھ ساتھ ان ثواب تو ہے ہی ہے، یہ مفاد بھی ہے کہ اپنے کو اس میں عبرت ملتی ہے، تو یہ ثواب کمانے کی طرف آدمی رجحان بڑھتا ہے، موت یاد آتی ہے، گناہ سے بچنے کا سامان ہے. لیکن اب میں تقریباً محروم ہو گیا کہ نہیں کہیں بھی نہیں جا سکتا، کیسے خاص قریبی فرد رخصت ہو جائے دنیا سے اب نہیں جا سکتا. اللہ تعالی کرم فرمائے کہ ایک بار پھر ہمارے ملک میں امن قائم ہو جائے، آمین، اور یہ سارے خطرات دور ہو جائیں، تو پھر انشاءاللہ کیونکہ اجتماع بھی کریں گے، جنازوں میں شرکت بھی ہوگی، باراتوں میں بھی شرکت کریں گے انشاءاللہ. اپنے بارات میں جانے سے بھی فائدہ ہے، بارات میں جانے سے میرا تو بڑا فائدہ ہے، بینڈ باجے اور سب بند ہوں گے تو ہی اپنے جائیں گے نا بھائی، نعتیں پڑھو گے تو میں آؤں گا بارات میں، تو پھر انشاءاللہ کئی بینڈ باجے جو ہے نا بینڈ باجوں کی پارٹیاں ہڑتال کر دیں تو الگ بات ہے، ان سے بھی نپٹ لیں گے، سمجھا دیں گے ان کا مدنی مذاکرہ، ہاں مدنی مذاکرہ سمجھائیں گے کہ آپ بیان کر دے رہے بینڈ باجے والوں کو کیسا ہونا چاہیے، ہونا ہی نہیں چاہیے ان لوگوں کو، ہاں نہیں کیسا ہونا چاہیے ان لوگوں کو، ناتے بینڈ باجے والوں کو کیسا ہونا چاہیے، پھر آپ بولنا ہونا نہیں چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے. ویسے یہ اپنے اپنے وہ ماضی کا کچھ حال بیان کیا شرکت کا، اللہ کرے کہ اسلامی بھائیوں کو ہر ایک کو اسی طرح کی ہرس نصیب ہو جائے، وہ جنازوں میں بھی آمین شرکت آمین کرے، غسل دینے میں بھی شرکت کرے، سستی کرتے ہیں صاحب بھائی باپ نے، اس کی وجہ سے وہ ناراضیاں بھی ہوتی ہیں. آپ نے رسالہ جو لکھا ہے نماز جنازہ کا طریقہ، اس میں بڑی پیاری پیاری روایتیں امیر سنت نے نقل کی ہیں، چند ایک روایتیں میں عرض کرتا ہوں تاکہ ہمارے اندر اس طرح کا جذبہ بھی پیدا ہو. ایک حدیث پاک نقل کی ہے کہ قبروں کی زیارت کرو تاکہ آخرت کی یاد آئے، اور مردے کو نہلاؤ کہ فانی جسم یعنی مردہ جسم کا چھونا بہت بڑی نصیحت ہے، اور نماز جنازہ پڑھو تاکہ تمہیں غمگین کرے، کیونکہ غمگین انسان اللہ عز و جل کے سائے میں ہوتا ہے اور نیکی کا کام کرتا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اس کے کوئی فائدے حاصل نہیں ہوتے. ایک اور حدیث پاک سنیے کہ جو کسی میت کو نہلائے، کفن پہنائے، خوشبو لگائے، جنازہ اٹھائے، نماز پڑھے، اور جو ناقص بات نظر آئے اسے چھپائے، وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا جس روز ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا. حضرت سیدنا داود علی نبی جینا وعلیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ الہی عز و جل میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ، جس نے محض تیری رضا کے لیے جنازے کا ساتھ دیا، اس کی جزا کیا ہے؟ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، جس روز وہ مرے گا تو فرشتے اس کے جنازے کے ہمراہ چلیں گے اور میں اس کی مغفرت کروں گا. سبحان اللہ، اتنے فائدے ہیں، اتنے فائدے ہیں، اتنے فائدے ہیں کہ حدیث پاک میں مومن جب قبر میں داخل ہوتا ہے تو اس کو سب سے پہلا تحفہ یہ دیا جاتا ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھنے والوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے. ایسی کئی روایتیں امیر علیہ سنت نے اپنے رسالے نماز جنازہ کا طریقہ حنفی اس میں نقل کی ہیں روایتوں کو، سارے چند دو چار ہی میں نے آپ کو روایتیں بیان کی تاکہ کہیں اگر میں پتہ چلے کہ انتقال ہو گیا تو ہم پہنچیں، غسل کے موقع پر، کفن کے موقع پر، قبرستان جانا، جنازے کے ساتھ جانا. عموماً فرض کے نمازوں کے بعد اعلان ہوتا ہے کہ جناب جنازہ ہوگا تو رک جائیے، کو مانعی شرعی نہیں ہے، تو ضرور بھی ضرور نماز جنازہ میں ہمیں شرکت کرنی چاہیے. چند لمحے لگتے ہیں، نماز جنازہ ہو جاتی ہے اور ثواب دیکھ لیجئے کہ ڈھیروں ڈھیر ثواب ملتا ہے. پھر غم خاری الگ، دل جوئی الگ، تعزیت وغیرہ، اب جو تعزیت کے جو ثواب ہیں وہ الگ ہیں، وہ اس کی روایتیں بالکل الگ ہیں. تعزیت کرنے کے حوالے سے، پھر دل جوئے کرنے کے حوالے سے، غم خاری کرنے کے حوالے سے، اتنی نیتیں ہو سکتی ہیں مدینہ مدینہ ہو جائے، اللہ جذبہ نصیب فرمائے، آمین, آمین, آمین, آمین. ایک بہت پیاری مدنی بہار اسی عنوان کے تحت مجھے ملی ابھی. لبیک. ایک اسلامی بھائی کا مجھے یوں بیان ہے، میرے والد کا انتقال ہو گیا، چند اسلامی بھائی ہمارے گھر آئے، میں اس وقت ماڈرن تھا، انہوں نے میرے والد کو غسل دیا، کفن پہنایا اور بڑی رقت کے ساتھ سارے معاملات کیے، قبرستان بھی آئے، تدفین میں بھی حصہ لیا، پھر میرے رشتہ داروں کو دیکھ رہا تھا کہ وہ جا رہے ہیں اٹھ اٹھ کر، اور یہ اللہ کے بندے جو ہمارے رشتہ دار تو تھے نہیں، یہ بیٹھ گئے قبر کے پاس، اب یہ نعتیں پڑھنے لگے. میں تو حیران تھا کہ یہ اصل رشتہ دار کون. خیر یہ نعتیں پڑھتے رہے، جب تک یہ پڑھتے رہے پھر جب یہ فارغ ہوئے تو میں تو ان سے بہت متاثر ہو گیا، میں نے ان کا شکریہ ادا کیا، تو انہوں نے مجھ پر کچھ انفرادی کوشش کی اور مجھے مدرسۃ المدینہ بالغان کا ذہن دیا. تو میں مدرسۃ المدینہ بالغان میں آتوات، لفظ آتوات نہیں ہے، میں مدرسۃ المدینہ بالغان میں چلا گیا پڑھنے کے لیے قرآن کریم. جمعہ رات آئی، اجتماع میں لینے کے لیے مجھے یہ آئے کہ آئیے اجتماع میں ساتھ چلیں گے، میں ان کے ساتھ چلا گیا. یوں آہستہ آہستہ میں اجتماع میں آنے جانے لگا، اور آج خدام المساجد پاکستان سطح کی مجلس کے نگران کی حیثیت سے الحمدللہ میں مسجدوں کی خدمت کر رہا ہوں. ارے اتنا بڑا اس کے بعد عہدہ آ گیا. یہ کیسے آیا؟ چند اسلامی بھائیوں نے اس کے والد کے جنازے میں حصہ لیا. یہ ماڈرن نوجوان اتنا بڑا ماشاءاللہ مدنی کاموں میں مشغول ہو گیا، اس لیے وہ جنازوں میں آپ سب اس کو نیکی کے دعوت کا حصہ بھی ہے، میں نقصان نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، 100% ہی فوائد ہی ہیں اس میں الحمدللہ. تو اس سب کے سب نیت کریں کہ جب بھلے نہ بھی جانتے ہو حصے لیں، بعض بزرگوں سے ثابت ہے کہ وہ ڈھونڈتے رہتے تھے، جہاں جنازہ ملا اس میں شرکت کی، جنازہ پڑھتے تھے، اپنی عبرت کے لیے یہ اس طرح کرتے تھے. تو آپ بھی کوشش کیا کریں جب کوئی مسجد میں اعلان ہو تو رک جائیں، دو منٹ نماز پڑھ لیں، پھر ڈھونڈیں کہ ان کا عزیز کون ہے، پھر اس سے تعزیت کریں. اور جنازہ پڑھ کر جانا ہے تو اس عزیز کی اجازت لے کر جائیں، اور قبرستان میں تدفین کے بعد اجازت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ اجازت، یہ بتائیے کہ جاننے والا اجازت لے گا یا ہر نماز پڑھنے والا اجازت لے گا؟ مائک پر. اب جس کو جانتا ہی نہیں وہ اجازت لے تو بھی کیا، نہ لے تو بھی کیا، جو جاننے والا اجازت نہیں لے گا تو تھوڑا جھٹکا آئے گا کہ یار اتنا بھی میرے عزیز کی یا میری ماں کی میت میں اس کے بعد ٹائم نہیں ہے، میرا پرانا دوست ہے، تو میرا خالہزاد بھائی ہے، تو میرا پناہ عزیز ہے، قبرستان نہیں آئے گا، جا رہا جو، یا وہ دیکھے گا، نوٹ کرتا آدمی اس میں وہ نہیں ہے تو اس کو جھٹکا لگے گا. تو یہ اس لیے میں نے کہا علماء سے پوچھ لوں کہ یہ ہر ایک کے لیے اجازت ہے، جانے انجانے کے لیے یا صرف جاننے والوں کے لیے؟ تو یہ دیکھ لیتے ہیں. اللہ اللہ کرم کرے، ماشاء اللہ. تو آپ سب کوشش کیا کریں اور ضرور شرکت فرمایا کریں، تعزیت کیا کریں. تعزیت کوئی مشکل کام نہیں ہے. تعزیت میں چہرہ گمبھیر رکھیں, مسکرات نہیں ہونی چاہیے کسی کی میت کی تعزیت میں, نہ سنجیدہ چہرہ ہو, بلکہ غم کے آثار ہو تو زیادہ اچھا ہے, پیدا کیے جائیں, طریقہ یہ. اور دعا دیں, صبر کا کہیں, یعنی کنفرم ہوا کہ اس کے جیسے والد فوت ہوئے تھے, یہ آپ کو کنفرم پتا ہو, کبھی رونگ نمبر بھی لگ جاتا ہے. سنی سنائی باتیں تو سنی سنائی بات پر ہم نے عوام میں, اپنے بڑے بوڑھوں میں اور لوگوں میں دیکھا ہے کہ اگر پوچھنا ہوتا نا پہلے شروع یوں کرتے ہیں کہ آپ کے والد صاحب کو کیا ہوا تھا, یا آپ کے والد صاحب خیریت سے ہیں, تو وہ پھر بولتا ہے وفات ہو گئی, اس طرح نہیں کہ اس سے نکلواتے ہیں کہ کنفرم ہو جائے, ورنہ یہ کہ ویسے ہم تعزیت شروع کر دیں گے تو وہ بولیں گے میرے والد صاحب تو گھر میں بیٹھے رہے, وہ پھر مسئلہ ہو جائے. اس میں مطلق ہے بہار شریعت میں, یعنی جو شخص جنازے کے ساتھ ہو کوئی بھی ہو اسے بغیر نماز پڑھے واپس نہ جانا چاہیے, اور نماز کے بعد اولیاء میت سے اجازت لے کر واپس ہو سکتا ہے. اولیاء میت سے اجازت لے, جی یعنی کہ مطلق نہیں, مطلق جی مجھے بھی یاد تھا, لیکن مسئلہ یہ کہ شاید اس کا مطلب کوئی جزیہ ہو آپ کی نظر میں, اس کا معلوم کرنا چاہیے کہ منجان آدمی, ارے اچھا پھر اولیاء میت, اب دس بیٹے ہیں دس سے اجازت لیں, تعزیت بھی یہی ہے, ایک سے تعزیت نہیں ہے نا, جتنے اس کے قریبی عزیز ہیں سب سے تعزیت ہے, لیکن مرد نامحرما سے تعزیت نہیں کرے گا, یہ بھی ذہن رکھیے. یہ ہمارے گجراںوالا کے نگران کابینہ کے مدنی ماحول سے وابستگی کا واقعہ یا مدنی بہار بھی اسی طرح جو ابھی میں نے بیان کی کہ وہ بھی ماڈرن تھے اور یونیورسٹی کے طالب علم تھے, والد فوت ہوئے, اسلامی بھائیوں نے غسل نماز جنازہ اور نعت خوانی کی قبر پر, اور ان کو ان کا دل چوٹ کھایا, متاثر ہوئے دعوت اسلامی سے اور مدنی ماحول اپنایا اور نگران کابینہ بن گئے. یہ تو پلس ہے, مائنس بھی ملیں گے اسے, مائنس بھی ہوتے ہیں اسے. مجھے ایک بار لیٹر آیا تھا, بہت پرانی بات ہے, کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا, سب کو پتا تھا, اس کے باوجود ایک بھی دعوت اسلامی والا نہیں آیا. مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے دعوت اسلامی والوں کی, مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے دعوت اسلامی کی, بہت سارے لوگ آئے تھے میرے والد کے جنازے میں, یہ ہوا وہ ہوا, اب میرا کوئی تعلق نہیں ہے دعوت اسلامی سے, یعنی اس نے غریب نے اپنے پاؤں پہ کلاڑے مار لیے, ذرا دعوت اسلامی چھوڑے گا اب میرا تیرا کیا بگاڑے گا, اپنا ہی بگاڑے گا. نہیں آئے تو ٹھیک ہے, مطلب فرض کفایہ ہی ہے نا نماز جنازہ پڑھنا, تو اب کچھ لوگوں نے پڑھ لی تو اب جو نہیں آئے تو وہ شرعاً گناہگار نہیں ہے, تب اس پر گرجنا برسنا ان کی برائیاں کرنا تو یہ شرعاً آپ کی گرفت ہو جائے گی, خدا نہ خواستہ ایسا واقعہ ہو جائے آپ کے ساتھ, تو یہ ذہن بنانا کہ یار ان پر فرض واجب تو نہیں تھا نا, ہاں کفایہ تھا جن جن کو پتا چلا تو انہوں نے کر لیا, اب ان پر ثابت ہو گیا, اب یہ گناہ گاری جب نہیں ہے تو اب ان پر کیا بگڑنا. نہیں نماز اگر کوئی چھوڑ دے تو اس پر کوئی غصہ نہیں ہوتا, میرے باپ کی نماز جنازہ کیوں نہیں آتی, یہ تو انا کا مسئلہ ہے, اڑی ہے کھٹی کھٹی نفس کی وجہ سے, 100% کسی کے باپ کے جنازے میں کوئی نہیں جائے گا اس کی بلا سے, میرے باپ کے جنازے میں کیوں نہیں ہے, تو اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتا گا ایک بار, یہ سب تیرے باپ کے جنازے میں آئے, تو یہ بےچارے نادان بعد ہوتے ہیں, تو ان نادانوں کو بھی سنبھالنا ہے نا آپ کو, تو اس لیے جانا ہے تاکہ کوئی نادانی کی وجہ سے خودکشی نہ کر دے. یہ ایک طرح کی یعنی کہ سمجھو خودکشی ہے, مذہبی خودکشی, اپنے مذہب کے لیے, اپنے دین کے لیے, اپنی آخرت کے لیے اس نے ایک نقصان دے قدم اٹھا لیا, دعوت اسلامی چھوڑ گیا, مدنی ماحول چھوڑ گیا, یا ڈھیلا پڑ گیا کام میں, اس نے اپنا نقصان کر لیا. کبھی اللہ نہ کرے ایسا ہو بھی تو اپنا نقصان نہ کیا کرے, اپنا دو پیسے کا فائدہ کس میں آدمی سمجھدار آدمی یہی دیکھتا ہے. اس میں فائدہ ہے کہ دعوت اسلامی سے ایسے چپک جاؤ گے کوئی کھینچے بھی تو ٹکڑے ٹکڑے بھلے اتر جائے پورے نہیں اترنا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی مسلمان کی راحت اچھا یہ جو دونوں مدنی بہار ہیں مجھے ان میں نہ کوئی تاریخ ہے نہ کوئی فون نمبر ہے کچھ بھی نہیں ہے, تو یہ اپنے مدنی تربیت گاہ سے جو بہاروں کے فارم ہوتے ہیں نا اس میں بھر لیجئے جو اس میں کھانے وغیرہ ہیں, تو یہ انشاءاللہ کبھی نہ کبھی ہو سکتا کہ کسی اشاعت کا حصہ ہو جائے, ہو سکتا ہے میری کسی فضان سنت کے کسی حصے کا بھی یہ میرے لیے بھی ہے بہت مفید ہے کہ میں ان کو, تو مجھے بھی اس کی کاپی اگر مل جائے نا انشاءاللہ امید ہے کہ کام آئیں گی, عبرت کے لیے بہت مفید ہے اور ہمارے سائے بھائیوں کی ذہن سازی کے لیے بھی کارآمد ہے. اچھا مجھے مدنی کسوٹی کرنی ہے اور آج مجھے وہ مدنی کسوٹی کرنی ہے کہ ایسی میں نے کبھی نہیں کی, ایسی کرنی کل کی بہت پاورفل تھی لیکن اب اس سے بھی بڑھ کر آج انوکھی کرنی ہے. اس میں انوکھا پن یہ کہ ایک شخصیت ایک وقت میں بوجھنی ہے نا, آج دو شخصیتیں ایک وقت میں بوجھنی ہے, وہ بھی ایسی کہ شاید آپ کے تصور میں نہ آئے اور ایسی مشہور ہو کہ جب آپ سنیں تو اچھل پڑے ہیں یار اس طرف ذہن نہیں گیا ہمارا. یہ 12 سوال میں ہی دو بوجھنی ہوں گی بابا. جی ہاں وہ بعض شخصیت ایسی ہوتی ہے کہ ایک کا نام لو دوسرا یاد آ جاتا ہے, مثال کے طور پر آمنا بے رب موسا و ہارون یہی آیت ہے نا کہ میں موسا اور ہارون کے رب پر ایمان لایا آیت ہے نا, تو موسا علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں بھائی, یہ دونوں دونوں نبی ہیں بپا. اسی طرح اور اب یہ ایک ایک مثال دی ہے, ہو سکتا ہے یہی میری کسوٹی کا حصہ ہو, یا اللہ کسوٹی ہے نا, تو دو بھی ہو سکتے ہیں دس بھی ہو سکتے ہیں چار بھی ہو سکتے ہیں, وہ شخصیات ایک سے زیادہ ہوں گی بپا. ایک شخصیت ہوتی ہے تو اس کی مدنی فیس ایک والی ہوتی ہے, اب دو شخصیت ہوں گی تو مدنی فیس کیسی ہوگی؟ ڈبل ہونی چاہیے, اور اگر دس شخصیات ہوں دس گنی ہونی چاہیے. اور بابا یہ جو مدینۃ المرشد بریلی شریف کے عاشقان رسول ہند بریلی کابینہ والے جو نیٹ کے ذریعے ہمارے ساتھ ہیں, ماشاء اللہ مدینۃ المرشد ماشاء مرحبا. پاپا مجلس تجہیز و تکفین کی طرف سے بھی کچھ سوالات ہیں, یہ آپ جاری رکھیے ابھی, یا ایک دو مدنی کسوٹیاں ہیں لیکن ایک میں یہ دو شخصیتیں ہیں, کل انشاءاللہ میں نے ایک اور مدن سوچی ہے جو شاید اس سے بھی حیرت انگیز ہو. مدنی چینل کے ناظرین بھی حیرت کر رہے ہوں گے کہ یار مدنی چینل چھوڑیں تو کیسے چھوڑیں, وہاں چھوڑنا بھی نہیں انشاءاللہ. اگر آپ کو جنت میں جانا ہے تو انشاءاللہ مدنی چینل اس میں آپ کو راستے بتاتا رہے گا جنت انشاءاللہ. ظاہر ہے کس کو جنت میں نہیں جانا, مدنی چینل سن سنتوں کی لالا گھر گھر بہار, مدنی چینل سن سنتوں کی لالا گھر گھر بہار, مدنی چینل سن سنتوں کی لالا گھر گھر کر بہا مدنی چینل سے ہمیں کیوں ہونا والے ہارا پیار مدنی چینل سے ہمیں کیوں ہونا والے ہارا پیار مدنی چینل سے ہمیں کیوں ہو نوالے ہانا پیار مدنی چینل آیا مدنی چینل آیا مدنی چینل آیا مدنی چینل چھایا چھاپا مدنی چینل کی کیا ہی بات ہے اس وقت مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے اور ساؤتھ افریقہ میں بھی عاشقان رسول موجود ہے یہ نیٹ کے ذریعے براہ راست پر ماشاء اللہ ویلکم اتنے بعد عاشقان رسول بارہ ماہ کے مدنی قافلے کے مسافر بھی ہیں ماشاء اللہ وقفے مدینہ بھی تھے جی جی باپا وقفے مدینہ جی جنید تو وقفے مدینہ ہے جی جی بالکل باپا آج امین صاحب کچھ فرما رہے تھے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے باپا جان میرا نام محمد زاہد عباس قادری عطاری ہے میں صوبہ پنجاب ضلع مظفر گڑھ سے میرا تعلق ہے اس وقت میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدرس کورس کے لیے حاضر ہوا ہوں اور میری نیت یہ ہے کہ چاند رات کو انشاءاللہ عز و جل 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا اور مدرس کورس کے اختتام پر بھی انشاءاللہ کچھ نیتیں ہیں وہ بھی میں نے مدنی تربیت گاہ پر وہ لکھوا دی ہیں تو میرا آپ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ مجلس تجہیز و تکفین غور کنو اور غسال کی اصلاح کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کریں برائے مہربانی اس کا جواب ارشاد فرمائیں جزاک اللہ خیرہ آمین غسال اور غور کنو کی اصلاح جو یہ شیر لانے کے مترادف ہے غسال اور غور کن پیدا کرو اپنے اندر ایسی اندھیر نگری اور چوپٹ راجے کے بولنے کی ہمت نہیں ہے مجھے اس طبقے میں سب ایسے نہیں ہوتے میں جب بھی کہتا ہوں کسی طبقے کو 100% ہی نہیں ہوتے ایسے لیکن انہیں بالکل ان میں یہ بیچارے عام طور پہ کچھ پڑھے لکھے نہیں ہوتے ان کو کچھ طریقہ پتہ نہیں ہوتا اور سارا پیسہ ہوتا ہے وقف کی زمینیں بیچتے ہیں یہ قبریں بکتی ہیں ہمارے اٹ از رونگ کوئی اس کا حل بھی سمجھ میں نہیں آتا قبضے ہوتے ہیں لوگ اللہ کرے جنت البقیع مل جائے وہاں بکتی نہیں ہے قبضے وہاں مل جائے بس تو اپنی یعنی سولڈ کوئی ترکیب بن جائے نا جنت البقیع آقا کے پڑوس میں گنبد خضرا کے سائے کاش بہت بری حالت ہے نہ قبر کوئی درست بنا رہا ہے آج کل قبر بھی اتنی تنگ بناتے کہ بعض وقت پھنسا کے اتارنا پڑتا ہے یہ تو سنت کے مطابق یا تو کوئی ایسے خدا ترس گورکن اور غسال جمع کرنے کی کوئی صورت ہو ان کو جمع کیا جائے اور پھر ان کی تربیت کی جائے باقی ظاہر ہے کہ ویسے ہے بہت مشکل لیکن یہ کہ کسی کے بھی منہ سے نوالا چھینیں گے نا تو اس کی یہ سمجھ میں نہیں آئے گا نوالا بچا کر بات کرنی ہوگی اب بعض اوقات نوالا خالص حرام ہوتا ہے بچا ہے کیسے تو بہرحال یہ کہ ہم لوگ جو ہیں تجہیز و تکفین کی مجلس کے اسلامی بھائی ان میں بعض اسلامی بھائی ہوتے ہیں جو غسل کفن دیتے ہیں سب یہ فی سبیل اللہ کام کرتے ہیں ادھر غور کن نہیں ہے ہمارے پاس یہ تو ہے قبر میں اتارنا مٹی ڈالنا وہ بیچارے کر سکتے ہیں قبر نہیں دے سکتے ہمارے پاس اسی اراضی اور ایسے پلاٹس نہیں ہیں کہ ہم قبریں بھی دیں دے ہی نہیں سکتے نا اس کے لیے تو یہ تو بہت لمبا پروسیجر ہے تو جتنا اپنے سے ہو سکتا ہے بس کرتے رہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آپ غسل دیں درست غسل دیں کہ وہ حدیث پاک میں یہ مضمون موجود ہے کہ فانی جسم چھوا کرو، یعنی مردے کو چھونا، فانی جسم کو چھونا، یہ اس کا کوئی ہے عبرت، اس میں عبرت ہے. ابھی بیان کیا بابا؟ ہاں اچھا آپ نے بیان کیا یہی بات. نماز نماز کے جنازے کیا جی طریقہ جی میں یہ روایت نقل ہے جی. یا یہ ہے نا کہ آپ غسل بھی دیں اچھی نیتوں کے ساتھ ثواب کے لیے، اور ان میں سے مت بننا کہ بعض اگر کسی پارٹی کا میت ہو گئی تو اسلامی بھائی سارے، اب اسلامی بھائی بولو ان کو نہیں واپس لیتا ہوں، یہ پہنچ جاتے پارٹیوں کے پہنچ جاتے ہیں. غریب جو بیچارہ نیک نمازی ہے، دعوت اسلامی کے لیے رات دن کڑتا بھی ہے، اس کا باپ مر گیا تو میں کیا عرض کروں آپ سے؟ میں جو کہنا چاہتا ہوں سمجھتے یار، یہ نہیں ہونا چاہیے. فرسٹ غریب، میری ڈکشنری میں پہلے غریب. یہ تو مالدار نہیں، مالدار کو اٹھا کے پھینک نہیں دینا، لیکن فرسٹ غریب. اگر دو جگہ میت ہیں، آپ ایک ہی جگہ غسل دے سکتے ہیں اور اس کے جنازے میں جا سکتے ہیں، غریب کو آپ ووٹ دیں، آپ مالدار کو ووٹ دیں گے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کے مال کی کشش لے جا رہی ہے. اور ویسے بابا اس کے یہاں بیسی ایک تعداد پہنچی ہوئی ہوتی ہے، یعنی ایسے ایسے کے یہاں جانا جہاں پر ہم جائیں تو اس کو خوشی ہو کہ یہ آئے. ایسی جگہ جانا، یہ غریب ہو کیا جائیں گے تو خوشی ہوگی. اور ایسی جگہ جانا جہاں ہم جائیں تو ہم اس بات کی توقع رکھیں کہ کب حضرت کی نظر ہم پر پڑتی ہے سیٹ کہ ہم بھی مطلب کہ یہاں پر آپ کے اس میں حاضر ہیں. دونوں میں کتنا فرق ہے، آپ کی اپنی پوزیشن تبدیل ہو جاتی ہے. سیٹ کو وسوسہ بھی آ گیا کہ یہ مولانا آئے نا، اب یہ کوئی مشورہ دیں گے اس عالیہ ثواب کا، ہماری جولی میں بھی ڈال دو اس عالیہ ثواب کے نام پر. دینا تو چاہیے، غریب نہیں سوچے گا، غریب نہیں سوچے گا. یہ اچھا فرق ہے، یہ بھی ہے کہ بہت زیادہ اگر سیٹ صاحب کے یہاں ترکیب ہے تو وہ اسال ثواب کے لیے پیسہ دے دے گا، اور اگر غریب کے یہاں گئے تو ہو سکتا ہے کہ اسال ثواب کے لیے پورے 12 ماہ دے دے. سبحان اللہ، یہ بھی ہو سکتا ہے نا بابا. اور چندہ ہماری منزل نہیں ہے، بندہ چاہیے ہم کو تو. بے شک یہ تو اب ضرورت ہے، ہم کو کرنا پڑتا ہے مدنی احتیاط، مگر منزل نہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہمیں چاہے سرمایہ دار ہو یا غیر سرمایہ دار ہو، جو بھی ہو، ہمیں آپ کا وقت چاہیے. اور اس وقت اصل حاجت وقت کی ہے، وقت دیں اللہ اور اس کے رسول کے اس کام میں، دین کے کام میں، تاکہ یہ کام مزید آگے بڑھے. حالات یہ بھی باپا نے جو ارشاد فرمایا، یہ بابا کوئی بھی چاہے سرمایہ دار بھی سن رہا ہے نا، وہ بھی تائید کرے گا. بالکل یار، یہ بول صحیح رہے کہ واقعی ہمارے جب ہوتا، ہمارے سوئم ہوتا ہے تو بنگلہ سڑک سب کم پڑ جاتی ہے، کاروں کی پارکنگ کم پڑ جاتی ہے. غریب کا یہاں سوئم ہوتا ہے تو سائیکلیں بھی کم پڑ، سائیکلیں بھی نظر نہیں آتی اتنی. تو یہ ایک ایسا نہیں کہ ایک خاص طبقے کا، ایک جنرل نیچر بن چکا ہے کہ کوئی اس طرح کا لوگ ہوں گے تو ان کے یہاں بہت رش ہوگا، اور عام آدمی کے عموماً رش اتنا ہوتا نہیں ہے. اس کا بہت تجربہ ہے، میرے کو اتنا تجربہ ہے جس کی انتہا. مالدار کی میت، غریب کی میت، بہت افسوس یار، ایسا مطلب دل جلتا ہے کہ بس یار زمین پھٹے آدمی سما جائے. ایسی مفاد پرستی ہے کہ بس بالکل، یعنی وہ اچھا لگانے کے لیے مالدار ہوں، دے گا 1 ٹکا بھی نہیں بات ہوگا، اس کو اچھا لگے اور وہی بات کے بس مجھے دیکھ لے کہ میں آیا ہوں. کوشش کرے گا کہ کوئی ایسا مطلب کونا سونا مل جائے کہ یہ میں نظر آ جاؤں. اور ایک غریب آدمی بابا اس کی نظر آپ کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، یار یہ آ جائیں گے اور کام ہو جائے گا، انتظار کرے گا. باقی انتظار کرتے ہیں بابا، انتظار ہی کرے گا. عام آدمی انتظار کر رہا ہے، غریب انتظار کر رہا ہے، بہت انتظار کرتے ہیں. اور اگر یہ آپ جو ارشاد فرما رہے ہیں، اگر یہ آپ کا درد اللہ کرے گا ہمارے دل میں آ جائے اور ہم اس کو قبول کرنے والے بن جائیں، یہ سے زبردست مندری انقلاب آئے گا انشاءاللہ، بہت تبدیلی آئے گی. بھائی میری جب میں ایک دور تھا میرا کہ میں جیسے کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے کہ مجھے پتہ بھی نہیں ہے، میں گزرا جیسے گزرا، اب وہ دری بچھی ہوئی ہے اور ایک اندازہ ہو رہا ہے کہ یہاں کسی کی میت ہو گئی ہے، تو میں نے جا کے السلام علیکم کر کے بیٹھ جانا ہے، بیٹھ گیا. اب مجھے پتہ نہیں کہ کون اس کا عادت ہے، پھر میں کسی کو جیسے قریب آ گیا اس کے والد کا. اب میں یوں سرکتا ہوا اب اس سے تعزیت. اچھا بھائی ہاتھ اٹھائیے, بیچارے کے والد صاحب فوت ہو گئے. ایک بار سورہ فاتحہ, گیارہ بار قل ھو اللہ, اول آخر تین بار درود شریف پڑھ کر عیسیٰ علیہ السلام. حالانکہ اب جانتے نہیں ہیں کون ہے بعضوں کا, وہ بھی مجھے نہیں جانتا, میں پہلے اتنا تھوڑی مشہور تھا. یہ تو آپ ہے نا, تو یہ پوچھتے ہوں گے نا یار یہ مولانا کون ہے, کہ یار یہ یوں جاننا پہچانی دعا دے کے چلا گیا, وہ کوئی چندے کا سوال بھی نہیں کیا, پوچھتے ہوں گے نا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب عزت دینی ہوتی کسی کو اس کے اسباب بھی پیدا فرماتا ہے. ہو سکتا ہے یوں بھی کافی لوگ مجھ سے محبت کرتے ہوں گے. تو یہ مطلب ایک, اگر آپ کو دین کا کام کرنا ہے, نیکی کی دعوت عام کے لیے سب کرنا پڑے گا. یہ میں جو تجربات آپ کو بتاتا ہوں نا, اگر میری واہ واہ اب یہ ہو چکی سمجھے, اب اور کتنی واہ واہ کرو گے. کاٹ کے کیبن میں تو میرے کو بند کر دیا اوپر, اتنی محبت آپ لوگوں کی زیادہ ہو گئی ہے مجھ سے. تمہارا لے کے میں آپ کو بس اس کو جو اچھی باتیں بتاتا ہوں اس کو آپ فالو کریں, آپ انشاءاللہ دیکھیں کہ آپ کو کتنی نیکی کی دعوت کے مدنی کام میں ترقی ملتی ہے. اب مالداروں کے پیچھے مت گھومنا, ورنہ میرے سے دوستی کا دم مت بھرنا. غریب امیر جہاں بھی میت ہو بلا امتیاز آپ نے جانا, لیکن جب دو ہیں وقت ایک کا تو پھر غریب پر ہاتھ رکھنا. یہ میری, کیونکہ مالدار کے پاس ویسے ہی بہت سارے پوچھنا, آپ کے جانے سے نہ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, آپ نے نظر بھی نہیں آئیں گے. ہاں کوئی آپ کو پوچھے گا نہیں, تو اس لیے آپ غریب پر یاد رکھیں. وہ بیچارہ اس پہ اگر کوئی گیارہ آتے تو بارہویں کا عدد پورا ہو جائے گا, اور اس کے بعد کتنے ہوتے غریب کے پاس پوچھنے والے. ایک مشورہ دوں اگر آپ کی اجازت ہو تو, یہ میں سیٹھوں کو مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ جب ان کے یہاں بیٹے کی یا والد کی یا کسی کی میت ہوتی ہے تو شاید فیکٹری کے سارے ملازم جمع ہو جاتے ہوں گے, لیکن کیا ایسا ہوتا ہے کہ اگر فیکٹری کے کسی ملازم کے یہاں کوئی انتقال کی خبر ملے تو اس فیکٹری کا سیٹھ اس کے یہاں جنازے میں پہنچے؟ فون بعض اوقات کر دیتے ہوتے ہیں, لیکن کیوں روز تو بابا کو گھروں میں میت تو نہیں نہ ہوتی. اگر اس طرح یہ جو سرمایہ دار طبقہ ہے, کیونکہ ایک گیپ ہے سرمایہ دار میں اور غریب آدمی اور امیر آدمی میں ایک بہت بڑا فاصلہ ہے, اس کے فاصلے کے بہت سارے اسباب ہیں, پھر یہی فاصلہ بعد میں حسد کی صورت اختیار کرتا ہے, بغض و کینہ اور بدگمانی کی صورت اختیار کرتا ہے. اگر سرمایہ دار آدمی بھی اپنے سرمایہ داری کے غول سے نکل کر اگر اپنے غریب ملازم کے یہاں میت میں جنازے میں اور تعزیت کے طور پر اگر یہ جایا کرے اور پہنچے بلا امتیاز پہنچے, بیٹھ جائے دری کے اوپر, کل کو اس کے بھی مطلب سیٹ ہو یا امیر ہو یا غریب ہو, جانا سب نے قبر میں مٹی میں ہی ہے, کوئی اس کے لیے کوئی الگ سے اندر میں کوئی قالین یا بستر یا نرم کو مطلب کہ کوئی گدیلا نہیں بچھایا جائے گا, تو جب نارملی طور پر ہم سب نے ایک ہی جگہ پہنچنا ہے, مٹی میں ہی لیٹنا ہے, تو آپ بھی مشورہ میں دوں گا آپ کو کہ اس طرح اپنے غریب محلے والوں محلے داروں کی طرف دیکھیے, اپنے غریب ملازمین کی طرف دیکھیے, اور کوئی معنی شرعی کو شرعی رکاوٹ نہ ہو تو برائے کرم آپ پہنچیے, بالکل جنازے میں پہنچیے, اس کے گھر پہنچیے, کوئی اللہ توفیق دے تو قبرستان پہنچیے, اس کے ساتھ دعا وغیرہ میں شرکت کیجیے, اس کے پر ہاتھ رکھیے. یہ آپ یقین مانیں یہ ایک ملازم آپ کی فیکٹری کا سب سے وفادار ملازم نہ بن جائے تو کہیے گا, اس امید ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی آپ کے یہاں پرابلم نہیں ہونے دے گا. اگر یہ اگر آپ نے اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیا, یہ آپ کو آپ کی فیکٹری کو سنبھالنا پڑے گا, آپ کے آفس کو سنبھالنا پڑے گا کہ میرا سیٹ یار میرے ساتھ دکھ میں ساتھ رہا تھا. یہ ایک مشورہ دینا تھا باپا مجھے. ماشاء اللہ مدینہ کہ اگر سیٹ اپنے نوکر کے یہاں میت میں چلا جائے نا, نوکر پھر جان دے دے یار, وفادار ہو جائے, وفادار ہو جائے, کاش ایسا ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مدنی کسوٹی. بابا اس وقت ہمارے ساتھ بنگلہ دیش اجمیری کابینہ والے بھی ہیں. سبحان اللہ, آپ نے غریبوں کا تذکرہ کیا. آپ میرے غریب آ گئے غورب بھائی منگال. یہ کام کرنے والے اگرچہ اکثر مطلب جیسا غریب طبقہ ہوتا ہے, لیکن یہ عرض کر دو اس وقت بنگلہ دیش میں سرمایہ داروں کی بھی کمی نہیں ہے, ہزار کو سر بھائی محمد علی بھائی یہ پارٹیوں کا ملک ہو گیا نہیں ہو گیا مالدار کہاں نہیں محبوب بالو تو آبادی بھی تکر گیا آبادی کیڑے مکوڑوں کی طرح جی جی باپا آدمی سے آدمی ٹکراتا ہے تو اصل میں رقبہ کم ہے آبادی زیادہ ہے ہاں خالی چھینک مارے ہم چوک میں کھڑے ہو سو آدمی جمع ہو جاؤ ماشاء اللہ اچھا مدنی کسوٹی میں آج کون کون حصہ لے یہ دو تو ہمارے سفارش ملی ہے کہ بھائی کرکٹر پاکستان کے کرکٹر آئے ہوئے ہیں چھپ کے بیٹھے ہوئے تو یہ بندے ان کو بھی کسوٹی میں حصہ لینے کا موقع دیا جائے اب یہ بھی دو ہیں اور میری کسوٹی میں شخصیات بھی دو ہیں آج انڈو کی کسوٹی ایک ہی کسوٹی میں دو شخصیت جی ہاں اللہ اور یہ بھی دو ہیں اگر یہ پہنچ نہیں سکتے گیند بلے کے حساب کتاب تو ہے نہیں اس میں کہ میں بال کی کون سی قسم اور گیند کی یہ مجھے نہیں پتا سمجھے یہ شخصیات دو مدنی کسوٹی کا طریقہ بھی سماعت فرمائے پہلے وہ جماعت ہو جائے نہیں یہ شاید کبھی دیکھا نہیں ہو تو کیسے حصہ لیں گے نہیں حصہ لینے میں کیا آ رہا ہے ویسے ٹرائی تو دیتے نا کوالیفائی ہو گئے ہو گئے نہ ہوئے تو نہ ہوئے اصل میں پہلے اعلان کر چکا ہوں کہ آج ہے وہ مشکل مجھے اس میں مفتیان کرام چاہیے عوام کا کام نہیں ہے پاپا دوسری کسوٹی پہلی ایک کسوٹی ہو جائے پھر دوسری کسوٹی میں دیکھ لیا جائے ان کو دوسری کسوٹی میں لے لیں گے ان کے لیے کوئی اسپیشلی آسان کر دیں گے چلو تو ایک میں یہ طریقہ دیکھ لیں لیکن پاپا شریک کون ہوگا آج تو ہاں آج کون شریک ہوگا اس میں یہ ہمارے دور رشتہ کے سہ بھائیوں سے کسوٹی کریں گے یار یہ جواب نہیں ان کی نہیں نہیں ان کا امیج باقی رکھنا چاہیے برہم ہونا چاہیے کچی نہیں ہونی چاہیے بابا بڑے عرصے بعد ہو جائے گی اوپر سے مدنی کسوٹی اب یہ کہ آج اپنے وہ یا تو دارالفتا اہل سنت کے کوئی سائیں بھائی ایسے ہیں جو اوپر نہیں ہیں ٹھیک ہے نا وہ لیں تخصص فی الفقہ والے اگر ہیں تو وہ لیں علمیہ والے ہیں علمیہ والوں کو بہت معلومات ہوتی ہے یہ کتابوں میں ہی گوتے لگاتے رہتے ہیں تو اگر یہ چاہیں تو یہ لے لیں حصہ ان میں سے چھانٹی کر لیجئے اب دیکھو کیا کیا تخصص سے کیس ٹائم بھائی موجود علمیہ تخصص مدرسین کو بھی اجازت ہے جو جامعۃ المدینہ میں پڑھاتے ہیں یا کسی بھی سنی مدرسے میں پڑھاتے ہیں درس نظامی کیے ہوئے تو وہ بھی قسمت آزما سکتے ہیں پھر ان میں چھانٹی کر لیں گے تیار پہلے کتنے ہوتے ہیں حصہ لینے کے لیے گھبرائے ہوئے ہیں یار یہ کوئی مدنی فیس نہ مانگ لے گئی مفت کر دو تو شاید تیار ہو جائے اچھا بھائی دو شیخ الحدیث استاذ الحدیث بائیں بازو میں نظر نہیں آ رہا یہ غلام شبیر نظر آ رہے سبحان اللہ تو جو یہ حصہ لینا چاہیں تو وہ کھڑے ہو جائیں اس کیٹیگری جو میں نے بتائی ابا اس کے علاوہ بھی اگر کوئی ایسے جو اس معاملے میں مہارت رکھتے ہیں بابا مورو پاک قادری کابینہ والے بھی آ گئے ہمارے پاس نیٹ کے ذریعے ہاں یہ علمیہ والے شاید اب پہنچائے گا کرشمہ جو سب نوینتا ہے آج فرسٹ ٹائم ہو رہا نا یہ اس ٹائپ کا ویسے تو ہو رہے ہیں ایک شخصیت کے تو یک مجھ دو شخصیات بجنی ہے آج المدد یا حسنین کریمین رضی اللہ کسوٹی کا حصہ. جی ہو سکتا ہے یہی ہو سکتا ہے نہ بھی ہو. یہ شخصیت نہیں ہے عقیل بھائی آپ خطرناک ہے بلا لیں ان کے. حابل قابل نہیں ہے, قابل قاتل کا شخصیت نہیں ہے. ہم مطلب بنے کے نیکوں کو لیتے ہیں اس میں, پرہیزگاروں کو, متقیوں کو, علماء کو, صلحاء کو, انبیاء کو, صحابہ کو. ادھر ادھر ہی آجی امین صاحب کے پاس ادھر ہی آ جائیں. مدنی چینل کے ناظرین پانی پونی پینا ہے تو کر لو ابھی. ہاں یہ کسوٹی سانس ادھر کرا دینے والی ہے, بالکل انوکھی ہے. اللہ باپا اتنا نہ ڈرائیں باپا, دھڑکن نہیں دل دھڑکن کو چوک جائے آپ کا. حاجی امین بھی حصہ لے رہے ہیں آج, یہاں ان کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں. تو پھر یار دوسرے چمکنا شروع ہو جائیں گے. بورڈ کا کچھ سہارا اچھا تھا. اچھا اس کا طریقہ کار سماعت فرمائیں کہ آپ کے پاس 12 سوالات ہیں, 30 سوال 25 سیکنڈ ہیں, یعنی سوال 11 ہیں جس میں آپ نے کوئی مشاورت نہیں کرنی, اور 12ویں سوال کے اندر آپ مشاورت مشورہ کر سکتے ہیں جس میں آپ نے نام بتانا ہے. اور آج آپ نے ایک نہیں دو دو نام بتانے ہیں. دو نہیں دو بھی, دس بھی, چار بھی, اللہ سات بھی, آٹھ بھی, یعنی کہ ایک سے زیادہ نام. اب اگر یہ اشر مبشرہ پہ ڈینڈ کرتے ہیں اب پتہ نہیں پھر ان کے بھی بچاروں کے مسئلے نہ ہو جائیں. دس صحابہ کے نام تو یاد ہونا مشکل ہے نا. کھڑے تو ہو گئے, یہ دیکھ لو. حسن تو ٹھیک ہے, شیخین, صاحبین, شیخان, طرفین. یہ مولاناؤں کے سب اصطلاح ہیں, یہ سمجھ جائیں گے. اپنے کو تو کیا پلے پڑے گا عوام کو. اصحاب صحیحین. پانچ تو سوال بھی دو دو کے حوالے سے ہوں گے تو 50 سیکنڈ کر دیں. سلاسل اربعہ, ائمہ سلاسل اربعہ. تو ایک سوال کیا ٹائم کیا دو, مطلب 50 سیکنڈ کر دے بابا. 12 سیکنڈ. اچھا یوں مولانا لوگ ہیں یار, ان کو 25 سیکنڈ وقفہ ہوگا. اسٹارٹ لیں, پوچھو تو جانے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طارق منصور اتاری, درجہ تخصص الفقہ, سال اول. پیارے بابا جان, آپ کی مرادی شخصیت ملائکہ میں سے ہیں؟ شخصیات, مرادی شخصیات, آپ کی مرادی شخصیات کیا ملائکہ میں سے ہیں؟ نعم. سبحان اللہ, یو ٹرن لے لیا فوراً اس نے. یہ ماہر ہے نا مدنی اجاگر, ہر مدنی اجاگر میں ہوتے ہیں. پہلا سوال ہے, اور شخصیات کے لیے ایک سمت متعین ہو چکی ہے, وہ ملائکہ میں سے ہیں شخصیات. آپ تو پہنچ جائیں گے شاید. مشورے کی اجازت باپا ان کو؟ مشورے کی اجازت, مشورے کی اجازت. آخری سوال کی جواب. رب کیا گیا یار, اب تو یہ پہنچ گئے تقریباً. مقرر ملائکۃ المقربین. چلیں جلدی کریں, تاخیر نہ ہونے دیں پلیز. پاپا جان, کیا وہ بندوں کے نام اعمال لکھنے پر مقرر ہیں؟ لا, جہنم پر موکل 19 فرشتے ہیں, یاد رکھنا. کاؤنٹ ڈاؤن جاری ہے, جلدی کریں, 20 سیکنڈ باقی ہیں آپ کے تیسرے سوال کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جلدی جلدی نہیں پہنچنا, آہستہ آہستہ گاڑی چلائے تاکہ ہمارے ناظرین کو بھی کچھ تجسس ہوتا رہے. اب یوں آپ آئے تھے میدان میں تو یہ بھی تو آخر آپ ہی کے بچے ہیں نا. چلے باپا. عبدالرزاق اتاری المدنی, جامعۃ المدینہ, مصطفیٰ آباد, مرکز الاولیاء, مدرس. باپا, کیا آپ کی مرادی جو شخصیات ہیں ان کا تعلق قبر سے ہے؟ نعم میں اسی لیے پریشان تھا کہ بول لیں گے یار تو جلدی نہیں کرے اتنی. قبر میں ایک فرشتے کی بھی روایت ہے, دو کی بھی ہے, تین کی بھی ہے. اب دیکھو کہاں کہاں کے ٹھہرتے. چوتھے سوال کا کام بند جاری ہے, آپ کے پاس 12 سیکنڈ باقی ہیں چوتھے سوال کے لیے. چنا بھی آپ ہی نہیں لو, غلطی کا اعتراف کرتا ہوں. بہت جلدی غلطی ختم کر دی ہماری یار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, ظفر اقبال عطاری المدنی مصطفیٰ آباد جامعۃ المدینہ مرکز الاولیاء لاہور. پیارے باپا جان, آپ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے, کیا آپ کی مرادی شخصیات میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام سے اجازت بھی لی ہو؟ لا, وہ شخصیت ملک الموت علیہ السلام ہے, اجازت واحد ہے. شاید آپ کا یہ سوال ضائع ہوا. پانچویں سوال کا کاؤنٹ ڈاؤن جاری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عامر رضا تاری المدینہ العلمیہ شعبہ تراجم کتب. بابا جان, مرادی شخصیات کیا قبر میں مردے کو اٹھانے کے لیے آتے ہیں؟ اٹھانے کے لیے آتے ہیں, سوالات کرنے کے لیے, اٹھانے کے لیے, اٹھانے کے لیے, بٹھانے کے لیے, دونوں لے لیں, آزمانے کے لیے. کیا متے کتے تو کرو یار. سوالات کرنے کے لیے آتے ہیں. نعم جی ہاں. پانچ سوالات ہو چکے ہیں. وہ شخصیات ہیں, قبر سے تعلق ہے, سوالات کرنے کے لیے قبر میں وہ شخصیات تشریف لاتی ہیں اور ملائکہ میں سے ہیں وہ شخصیات. چھٹا سوال میرا خیال ہے, 12 سیکنڈ کا نام لے لیں بابا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا مدنی فیس سنا کر نام بتا دیں؟ اب تو پہنچ ہی گئے لوگ. بابا نام اگر عوام میں سے بھی کوئی مدنی فیس دے کر اگر یہ بھی ہو سکتا ہے, تلفظ درست ہونا چاہیے. وہ زبر کا زیر کر دیتے, وہ زیر کا زبر کر دیتے, معنی بدل دیتے, گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے, ایکوریٹ نام ہونا چاہیے. یہ علماء شاید لے سکیں گے ایکوریٹ نام, عوام گڑبڑ کر دیتے ہیں اس میں, زیر زبر کر دیتے ہیں. نام بتانا چاہیے. اچھا کرکٹر جو بیٹھے ہیں بولتے ہیں ہم نام بتا دیں. چلو مدنی فیس کا اعلان کر دیں. میرا مشورہ یہ ہے کہ بابا ان سے الگ سے ایک کسوٹی کی جائے. یوں ہے یار, وہ منجا جائیں گے تو بھلے منجا جائیں, کوئی مسئلہ بابا. یہ خود ہی اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, بھلے پھندا پہن لیں. ان کو دوسری کسوٹی میں لیا جائے بابا, یہاں تو یہ پہنچ گئے نا, ان کو پہنچنا چاہیے. جی جی, مجلس بھی ہے ان کے ساتھ, مجلس کے اسلامی بھائی بھی. مجلس کے اسلامی بھائی وہ سب مل کے جواب دیں, وہ سب مدنی پھندا گلے میں پہن لیں. آپ کو پتا کہ جو ترکیب نہیں بنتی ان کو مدنی سزائیں ملتی تھی کل. پپا یہاں ان سے سزا کی رخصت ہو جائے, مدنی فیس ہو جائے. ہاں یہ مولانا ہوگا تو مدنی فیس. سوال جواب عوام کون کون جواب دے گا؟ اس میں بھی سب دینے کے لیے تیار نہیں ہے پپا. جو وقفے مدینہ اور جواب دے دے پپا. ہاتھ کم ہو گئے پپا. مدنی فیس, مدنی فیس کے ساتھ جواب دینا ہے نا, ہاتھ نیچے کر دیتے ہیں. مدنی فیس کے نام سے گھبراتے ہیں. تو ساو آسان ہو گیا نا اب تو. اب تو وہ کوئی ایسا ہو کہ میں 63 رسائل مکتب المدینہ کے پڑھوں گا یا اس میں اتنے سارے ہیں. اور بڑھا دو, 112 پہ آ جائیں. وقف مدینہ بھی ہو اور 112 رسالے بھی پڑھے, ایسا کوئی ایسے بھی ہیں بھائی. ہاں چلو بھائی اٹھ جاؤ. وقف مدینہ اور 12 ماہ کے اندر 112 رسائل پڑھنا. سبحان اللہ. چلو بھائی ایک دیوانہ کھڑا ہو گیا, دے دو ان کو مائک. وقف مدینہ کا مطلب یہ کہ پھر کوئی کام دھندا نہیں, دعوت اسلامی کا مدنی کام جہاں مدنی مرکز بھیجے لیکن اس کو کچھ فیسلٹیز ہوتی ہیں, گھر پہ بھی مہینے میں تین چار دن میں اس کو جانے کی اجازت دی جاتی ہے. اگر ہاں باہر ملک میں بھیجا تو پھر اس کی دوسری ترکیبیں ہوتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وجن کیا ان دونوں شخصیات کا نام منکر نکیر ہے؟ جواب درست ہے. دوسری مدنی کسوٹی کے لیے تھوڑا وقفہ ہے, اس میں کوئی دو تین سوالات بھی چل جانے. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توبوا الى الله استغفر الله صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. محبتوں کے چور کفل مدین لگا رہے انشاءاللہ, سر پہ امامہ رخ پہ داری سر پر زلفیں اکثر نظریں حیا سے نظریں انشاءاللہ. شیطان کے خلاف جنگ مسجد و تحریک صلو علی الحبیب. بابا یہ ارشاد فرمائیے کہ بسا اوقات ذہن عبادت کی طرف بڑھتا ہے اور جی بھی چاہتا ہے کہ میں یہ بھی عبادت کروں گا یہ بھی عبادت کروں گا یہ بھی پڑھوں گا وہ بھی پڑھوں گا, مگر دیکھا یہ جاتا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ جذبہ کم ہو جاتا ہے کمزور ہو جاتا ہے اور ہم سے صحیح معنوں میں عبادت ہو نہیں پاتی اور بہت سستی پیدا ہو جاتی ہے. بڑی مطلب کہ جوش جذبہ ہوتا ہے مگر رات تو رات بعدوں کا جوش جو جذبہ ہوتا ہے ٹھنڈا ہو جاتا ہے. یہ ہے کیا اور اس کو استقامت کیسے ملے؟ تو وہ میں تحریر پڑھ رہا تھا تو پوری بات ابھی سمجھ نہیں سکا. میں یہ عرض کر رہا تھا بابا کہ عموماً اس طرح جیسے ماحول میں آتے ہیں بیٹھتے ہیں تو بڑا جوش و جذبہ پیدا ہوتا ہے نماز پڑھنے کا عبادت کرنے کا, یار میں بھی ایسا بن جاؤں میں بھی ایسا بن جاؤں, لیکن بہت جلدی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جوش اور جذبہ ٹھنڈا سا ہو جاتا ہے, کر نہیں پاتے. رات بڑے جذبے کے ساتھ سوتے صبح فجر میں نہیں اٹھا جاتا بعض اوقات, ایسی ایسی کیفیتیں ہونے والوں کی ہوتی ہیں. تو آخر یہ جذبہ اور جوش جو ہے ہمارا قائم رہے استقامت ملے اس کی کیا صورت ہے؟ سر وہ سارے شیطان بھی لگا رہتا ہے پیچھے, نفس امارہ بھی زور لگاتا ہے اور ہم ہیں بہت کمزور. تو یہ کہ اس میں اچھی صحبت اختیار کرے اور دل لگے نہ لگے عبادت کرتا رہے, دل بھی لگ جائے گا انشاءاللہ. عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلوں کا سفر کرتا رہے, ہر مہینے کم از کم 3 دن تو سفر کرنا ہی چاہیے. پھر یہ کہ مدنی انعامات, یہ تو سمجھو کہ نیک بننے کا نسخہ ہے, اس پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے اس کا رسالہ پر کرے اور جمع کرواتا رہے, تو انشاءاللہ اس طرح استقامت کے اسباب بڑھیں گے. علاقہ دورہ وارہ نیکی کی دعوت میں حصہ لے, مدرسۃ المدینہ بالغان, یہ بہترین صورت ہے استقامت کی. قرآن کریم پڑھتا رہے, اس کی برکتیں حاصل ہوں گی اور انشاءاللہ استقامت ملے گی. تو یہ کہ ایک دم 2-4 دن میں استقامت مل جائے اور دل لگ جائے ضروری نہیں. ایک بزرگ کا پڑھا تھا کہ 20 سال تک وہ قیام کرتے رہے, دل نہیں لگتا تھا, زبردستی اپنے نفس کو انہوں نے اس پر مجبور کیا. پھر مزید 20 سال وہ فرما دے ایسے گزرے میرے کہ میرا خوب دل لگا. تو اس لیے وہ دل لگانے کے لیے کوشش جاری رکھے, ہتھیار شیطان کے آگے نہ ڈالے, مطالعہ ضرور کرے. ہمارے یہاں مطالعہ ایک بڑا فقدان ہے. یعنی یہاں تک کہ بعض اسلامی بھائی 12 ماہ سفر کر کے آتے ہیں نا, پھر بھی ان میں میں نے نوٹ کیا کہ بعضوں میں کوئی تبدیلی نہیں, بلکہ وہ پھر واپس آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, شاید یہ مطالعہ نہیں کرتے. شاید یہ مطالعہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے آخری جملے جو بولے کسی کو یاد ہے؟ بول گئے میرا یاد ہے, اندر بھی شاید سب کو یاد نہیں ہوں گے. سبحان کیا بولا میں نے, آخری جملے یہ نہیں تھے, اس کے بعد بھی کچھ میں نے بولا تھا, وہ مین تھا اس میں. وہ چلو میں ہی بتا دیتا ہوں, آپ لوگ آئیے بتا چکے تھے. مطالعہ, ایسا لگتا ہے کہ وہ دینی کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے. اب میں نے یہ سوچا ہے کہ میں ان کو مشورہ دوں, ہماری مدنی تربیت گاہ والوں کو جو ان کو چلاتے ہیں, یہ 12 ماہ 25 ماہ والوں کو, کہ یہ جہاں تہاں بیچتے ہیں, ان کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے جس کی انتہا نہیں. ہر وقت تو کام نہیں ہوتا نا, ان پر کوئی ایسا ترکیب بنائے کہ یہ کتنے گھنٹے روزانہ مطالعہ کریں گے, کتنے روزانہ درود شریف پڑھیں گے, اپنے شجرے کے اورات کتنے پڑھیں گے, یہ کوئی ایسا ان کے جدول میں یہ ترمیم کریں تاکہ یہ کچھ مزید, یعنی کہ 12 ماہ میں کچھ پا کر آئیں اور پھر اپنے علاقوں میں جا کر مدنی قافلوں کی دھویں مچائیں. ایسا کچھ ان کو مدنی تحائف کا بالکل ان کو پیکٹ دینا پڑے گا پورا جب یہ سفر کرے. روز کے 2 گھنٹے 12 منٹ تو ان پر یہ ڈالا جائے, یہ مطالعہ کرے. مطالعے کے بغیر یعنی کہ یہ مولانا بن جاتے ہیں, مدنی بن جاتے ہیں, اب بول بال جاتے ہیں. مطالعہ جاری رکھنا پڑے گا آخر تک. علم دین، علم دین کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ بارگاہ رسالت میں صحابی حاضر تھے، یہ صحابی حاضر تھے، اتنے میں جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، دونوں گفتگو کر رہے تھے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، اللہ کا سلام پیش کیا اور پیغام دیا کہ یہ جو آپ سے اس وقت گفتگو کر رہے ہیں ان کی عمر ایک گھڑی بھر رہ گئی ہے، ایک ساعت رہ گئی ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو اطلاع کی، بتایا کہ یہ پیغام آیا ہے کہ اب تم جانے والے ہو، ایک ساتھ رہ گئی عمر. تو یہ بے قرار ہو گئے، بے قرار ہو گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان آخری لمحات میں، اس آخری ساعت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ارشاد فرمایا اشتغل بالتعلم، علم حاصل کرنے میں لگ جاؤ. ہم لوگ علم دین حاصل کرتے ہیں، اچھی مسجد مل جائے، اچھی نوکری مل جائے، اچھا مدرس بن جاؤں، یہ ہو جاؤں، وہ ہو جاؤں، مصنف بن جاؤں، کتب خانہ کھول لوں. اب یہاں تو کوئی صورت ہی نہیں ہے، وہ تو دنیا سے جانے والے کنفرم ہے، سرکار نے فرما دیا، اب اس میں کوئی دو رائے تو ہو ہی نہیں سکتی نا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ تم جانے والے ہو. تو اب یہ علم حاصل کرنے میں لگ جاؤ. تو نہ وہ مشغول ہوئے علم حاصل کرنے میں، اور پھر ان کی وہ راوی کہتے ہیں غالباً وہ وقت عصر اور مغرب کے درمیان کا تھا، پھر وہ وفات ان کی ہو گئی. تو راوی فرماتے ہیں کہ اگر علم حاصل کرنے سے بڑھ کر بھی کوئی نیک کام ہوتا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو وہی مشورہ دیتے. تو یہ ہے علم دین. اس لیے 12 ماہ سفر کرنے والے کو اس طرح کا کوئی تحفہ دینا ضروری ہے کہ یہ کام کرے اور اس کی ہمیں کارکردگی بھی دے. تو انشاءاللہ ان کا وہ فائدہ ہوگا، وہ فائدہ ہوگا کہ ان کی نسلیں یاد کریں گے، اور یہ پوری دنیا کے مبلغین کو یہ ہم تحفہ دیں. آپ کو اس کا بنائے جدول اور مجھے بھی خدمت کا موقع دیں، میں بھی اس کو ایک نظر دیکھ لوں، نگران شورا اور ہم سب مل کے مشورہ کر کے کوئی ان کو بیچاروں کو دے. یار بہت دل جلتا ہے، یہ آتے ہیں واپس بعدوں کا ساو کورے کورے ہوتے ہیں، خالی وہ گھوم پھر کے آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس عنوان پر ایک مشورہ بھی ہوا تھا، شاید امین بھائی کو یاد ہوگا، اور چند کتابیں مطالعہ اسپیشلی طور پر 12 ماہ میں کم از کم کنزور ایمان و خزانہ عرفان وغیرہ کا مطالعہ کے 12 ماہ کے اندر اندر ایک اسلامی بھائی اس پورے سفر میں اپنا قرآن سیکھ بھی لے، درست کر لے اور اس کو پڑھنا بھی شروع کرے، اور جو ہمارا جو مدنی انعام ہے اس کے مطابق عمل کرتا ہوا ہے، اور جو ہمارے مقتۃ المدینہ کتابیں ہیں وہ تھیں. میں امین بھائی سے یہی عرض کروں گا کہ وہ جو سارا لکھا ہوا تھا شاید ان کے پاس محفوظ ہو، جی وہ لکھ کر دوبارہ نکال لیا جائے اور اس کو پھر دوبارہ میل کر دیا جائے. باپا بھی ایک نظر دیکھ لیں، سب دیکھ لیں، اور ساری بہت امت کو بہت فائدہ ہوگا. اس مدنی انعامات کی باقاعدہ تعداد ہونی چاہیے، اتنی تعداد، اتنے مدنی انعامات، اتنے گھنٹے، 12-12, 15-15 گھنٹے سوئے رہتے ہوں گے. باہر ملکوں میں کوئی کام تھوڑی ہوتا ہے اتنا، یہ بےچارے مطلب صاحب بیکار ہو کر ہی آتے ہوں گے. بعض لوگ بعض ایک کی ہوتے وہ کام بھی کرتے، اور کس کو بھیجنا یہ بھی اس کو ٹھوک بجا کے دیکھ لیا جائے، کس کو 12 ماہ کے لیے قبول کرنا اس میں بھی ٹھوک. بعض بےچارے صاحب ایسے ہی ہوتے، کسی کام کے نہیں ہوتے، تو ان کو پریشان نہ کیا جائے. بھلے ان سے ابھی ہم نیتیں کروائیں، لیکن ان میں باقاعدہ اس کو بھیجیں جو کچھ اپنی بھی بگڑی بنا سکے اور دوسروں کی بگڑی بھی بنا سکتا ہوں، کچھ سکھا سکتا ہوں اور سیکھ سکتا ہوں. باقی ان کو یہیں اپنے ہی مختلف جو کورسز ہوتے ہیں، تربیتی کورس، اور یہاں استعمال کیا جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ تو مجھے آپ ضرور دیجئے گا انشاءاللہ بنا کر. صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، میں سکندر اتاری ہند گجرات کا مانڈوی سے. پیارے باپا جان، آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے. میں فروٹ کا کاروبار کرتا ہوں اور میرا سوال یہ ہے کہ ہم جب ایپل خریدتے تو عموماً 20 کلو کے تقریباً ایپل کا باکس ڈرم آتا ہے. اس میں ایپل میں جو اوپر کے جو 5-6 کلو ہوتے وہ ایک دم لال ہوتے ہیں، تھوڑے اچھے ہوتے، اور اس کے نیچے جو نکلتے وہ عموماً تھوڑے لو کوالٹی ہوتے. ہم یوں کرتے ہیں کہ جو نیچے ہوتے وہ الگ کر دیتے اور اوپر جو 5-7 کلو جو 8-10 کلو اچھے نکلتے اس کو الگ کر کے اس کے اوپر اس طرح کا بیسٹ کوالٹی کا اسٹیکر لگا کر کچھ زیادہ بھاؤ میں بیچتے. تو پیارے پاپا جان، اس طرح کرنا ہماری کوئی ساری گرفت نہیں ہوگی، رہنمائی فرمائے. جیسا آپ نے فرمایا وہ تو صحیح ہے، سمجھ میں آتا ہے. اگر وہ واقعی بیسٹ ہے تو لکھنے میں کیا رہا ہے جس میں بیسٹ چھٹی کر کے اچھے کیے نا انہوں نے، اور لو کوالٹی کا الگ کیا، یہ بتائیں. الگ کرنے کے ساتھ بیسٹ بولا ویسٹ بولا انہوں نے؟ بیسٹ، بیسٹ کوالٹی، اچھے والے، عمدہ کوالٹی. تو اگر یہ واقعی بیسٹ کوالٹی ہے، اس کو بیسٹ کوالٹی بولتے ہیں عرف میں، تو کوئی حرج نہیں بولنے میں. اب مطلق ہر پیٹی میں بیسٹ کوالٹی نکلے ضروری تھوڑی ہے. سیزن جیسی اور جیسی اس سیب کی یا ایپل کی کوالٹی، یہ بھی ہزار قسم کے آتے ہیں. اب تو ڈائٹ بھی وہ ایپل آنے شروع ہو گئے، یہ شوگر کے مریضوں کے لیے. اگر وہ واقعی بیسٹ ہے تو بیسٹ کوالٹی لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. جی محمد علی بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب الحمدللہ بنگلہ دیش میں تقریباً 9 مقامات پر 30 دن کے اعتکاف کی ترکیب ہے. ماشاء اللہ. اس وقت بھی چٹاگونگ کی کابینہ ہے، بنگلہ دیش اجمیری کابینہ، اس کے اسلامی بھائی موجود ہیں. اب الحمدللہ جس طرح پاکستان میں رمضان میں مسجدوں میں باہر ہیں رونقیں، الحمدللہ بنگلہ دیش کے اندر بھی بابا مسجدوں کے اندر اتنا رش، اتنی رونقیں. ابھی 2 دن پہلے ایک مسجد میں عصر کی نماز پڑھی ہم نے، تو عصر کی نماز کے بعد الحمدللہ باقاعدہ درود و سلام کھڑے ہو کر پڑھ رہے تھے. اور اس طرح جس طرح ہمارے یہاں شاید جمعے میں بھی، عام جمعوں میں جمعے کی نمازیں بھی صلاۃ السلام میں شاید اتنے لوگ نہ ہوتے ہوں، اتنے یہاں عام نماز میں عصر کی نماز کے بعد ماشاءاللہ کھڑے ہو کر مسجد میں صلاۃ السلام پڑھ رہے تھے ماشاءاللہ. مرحبا بابا. یہ الحمدللہ ہم نے یہاں بنگلہ دیش سے بابا ترکیب بنائی ہے کہ دنیا بھر میں جو بنگلہ دیشی لوگ ہیں، بنگالی لوگ ہیں، آپ کو پتا ہے کہ کتنی بڑی تعداد میں ہیں. یہ ہمارے محبوب رضا بھائی ہیں، ان کو ہم نے یہاں سے ذمہ داری دی ہے کہ یہ اوورسیز بنگلہ جتنے بھی لوگ ہیں ان سے رابطہ کریں. بابا یہ محبوب بھائی کو آپ سے سوال کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پاپا جان، آپ میرے ایمان پر استقامت کے لیے دعا فرما دیجیے گا. پاپا جان، آپ سے عرض یہ ہے کہ ابھی جو لائیو مدنی مذاکرات چل رہے، آپ کو پتا ہے دنیا بھر میں بنگلہ دیشی ہے، بنگالی ہے، اور بنگالی مدنی چینل کے ذریعے دنیا بھر میں لائیو مذاکرات دیکھ رہے ہوں گے، تو آپ ہمیں یہ رہنمائی فرما دیجئے کہ وہاں والوں نے جو باہر بنگالی رہتے ہیں وہ مدنی کاموں میں کس طرح حصہ لے، اور ہم ان کے ساتھ بنگلہ دیش میں رہ کر ان کے ساتھ کس طرح کوآپریٹ کریں تاکہ ہم سے اور ان سے رابطہ کی صورت بن جائے اور ان سے ہم مدنی کام لے سکے. جزاک اللہ. بنگلہ دیش سے بنگالیوں کا سوال اردو زبان میں آپ کر رہا ہے، بنگلہ زبان میں کرتا تو کیا بات تھا؟ میرے دل کی بات کی آپ نے، ذرا بنگالی بھی زیادہ سمجھ آتی ان کو، بنگالیوں کو خوشی بھی ہوتی. جی پاپا، یہ عرض یہ ہے کہ ہمارا بنگلہ دیشی الحمدللہ پورا پرتھویر مدد برتمانے چھوڑیے چیٹیے آتے، تو তো আমরা বাংলাদেশের মধ্যে বাবা আপনি আমাদেরকে রহনুমাই করুন, যারা পৃথিবী বাংলাদেশের বাইরে আছে ওই সমস্ত বাঙালিদেরকে আমরা কিভাবে মাদানী কাজের মধ্যে নিতে পারি, আর আমরা যারা এখানে বাংলাদেশি আছি এরা ওদের সাথে কিভাবে কোঅপারেট করে মাদানী কাজকে আগের দিকে নিতে পারি আমাদেরকে একটু রহনুমাই করুন। জাযাকাল্লাহ। মাশাআল্লাহ। বিরুদ্ধে যুদ্ধ জারি থাকবে ইনশাআল্লাহ। মহব্বতের চোর চুল খোর চুল কুফলে মদিনা লাগিয়ে রাখবো, শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ইনশাআল্লাহ। ভাই বাংলাদেশ ওয়ালে আপনি কোই মদনি ফিসো কা ভি এলান কর দে। জি আলহামদুলিল্লাহ, ওয়াক্তে মদিনা বাবা, ওয়াক্তে মদিনা, এই ওয়াক্তে মদিনা বাবা, পাঞ্জাব তদিনি বাবা, মাশাআল্লাহ। بنگالی کوئی الگ مخلوق ہے کیا؟ جس طرح پنجابی ہیں، پٹھان ہیں، اردو بولنے والے ہیں، بہاری ہیں آپ کے یہاں، تو بنگالی سب جو بھی مسلمان ہے ان کا رشتہ تو وہ قائم ہے نا، قرآن میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوة، مسلمان بھائی بھائی، وہ بنگالی زبان بولتا ہو یا اردو بولتا ہو، پنجابی بولتا ہو یا سندھی بولتا ہو، یا بلوچی بولتا ہو یا پٹھانی بولتا ہو، پشتو بولتا ہو، سب بھائی بھائی ہیں۔ مگر یہ کیا ہوتا ہے کہ وہ الجنس ہو یا میر ہو، الجنس ہر جنس اپنی جنس کی طرف میلان رکھتی ہے، یہ بنگالیوں کو سمجھایا اس کا مطلب۔ ایک قسم جو ہوتی ہے نا وہی اپنی قسم کو، جیسے کہ پٹھان تو پٹھان اس کی طرف رغبت کرتا ہے، پنجابی تو پنجابی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اردو والا تو اردو والے کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اسی طرح بنگالی بنگالی کو دیکھے گا تو بولے گا بھالو اچھے، خوش ہوتا ہے نا۔ تو یہ ان مانو کریے کہ بنگالی چونکہ دنیا میں بہت ہیں تو ان کو چاہیے کہ یہ بھی اپنے وہاں کے اسلامی بھائیوں سے مل کر کام کریں، اور بنگالی کام نہیں کرتے ایسا نہیں ہے، ماشاءاللہ اپنے بنگالی مبلغین بھی دنیا میں موجود الحمدللہ۔ تو آپ کو مطلب یہ ذمہ داری ملی ہے کہ پوری دنیا کے بنگالیوں سے آپ کا رابطہ ہو، ذمہ داری بھی ملی ہے اور اس وقت آپ کا سہارا بھی ملا ہے، اب تو کارکردگی بالکل ایسی اڑتی بھی ہونی چاہیے مدینے کی طرف۔ اب یہ کہ آپ اپنا نمبر مدنی چینل پہ چلا دیں فون کا، سمجھے کہ دنیا میں جہاں بھی بنگلہ دیسی اسلامی بھائی ہیں وہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے تعلق سے میری خدمات حاضر ہیں، باقی کام سارا چھوڑ دیں اور 12 فون گلے میں پھیل لیں، کافی کام ہے آپ کے لیے، ایک رکھیں گے ابھی بات کر رہے ہیں 10 اور گھنٹیاں بج رہی ہوں گی، اتنے بنگالی ہے دنیا میں۔ تو بہرحال یہ کہ بنگالی اسلامی بھائی یا بنگلہ دیسی اسلامی بھائی جو ہے وہ بھی کام کریں، اپنی قوم میں کام کریں، دوسروں جو دوسری زبانیں بولنے والے ہیں ان میں بھی کام کریں، سب مل جل کر سنتیں عام کریں۔ اب جیسے کہ میں نہ بنگالی ہوں نہ پنجابی ہوں نہ پٹھان ہوں نہ میمن ہوں، ہماری زبان میمنی ہے، ہماری قوم بہت ہی مختصر ہے، ایک نقطے کے برابر بھی نہیں ہے دنیا کی قوموں میں، دنیا ان کو جانتی ہی نہیں ہے، میمن مشہور تھوڑی ہے بطور میمن دنیا میں۔ یہ تو اب میں خالی میمنوں میں کام کرتا تو سارے کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا، تو اس لیے صرف ہم بنگالی بنے رہے یہ ذہن نہیں ہونا چاہیے ہمیں، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ بابا یہ بنگلہ دیش ایٹ دا ریٹ آف دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ یہ ای میل آئی ڈی بھی ہے، اس پہ جو بھی بنگلہ دیش میں رہنے والے عاشقان رسول ہیں وہ رابطہ کرنا چاہیں تو وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ صلوا علی الحبیب. اے کوئی مدنی کسوٹی کی ہے درگاہ یہ مدنی کسوٹی ہاں بھائی کون یہ تو دو تو کرکٹر اور ان کی جو ٹیم ہے یہ ان کو خالی کرکٹروں کے پیچھے گھومتے ہیں یا کچھ اور بھی مدنی کام یہ کرتے ہیں ابھی پتا چلتا ہے. کیونکہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے تو صرف کرکٹر ہی ہمارے پاس نہیں ہے ساری دنیا پہ کام کرنا. تو چلیے اب یہ مجلس آج میدان میں آئے ان کا تعلق ہی میدان والوں سے. مجلس ہے بھی یا نہیں پاپا ہے آگے آگے کی طرف لے آئے تو کچھ میدان میں آؤ نا اللہ. اچھا خالد بھائی اکیلے سامنے آ جائیں خالد بھائی. اچھا ہاں جو بھی ہیں مجلس والے آج ان کی خصوصی شرکت میں سے ہے بھی نہیں. جی بابا یہ تو اپنے طور پر تشریف لے آئے. باب المدینہ میں کچھ کیمپ لگے ہیں تو یہ اس ٹائم بھائی انفرادی کوشش کر رہے ہیں ماشاءاللہ روزانہ وہاں جا کر. امین بھائی اسٹارٹ لیں وہ کھلاڑی بھی ہیں نا تو ان کو بھی ان کو سامنے لے لو امین. جی جی انشاءاللہ یہاں بالکل وہ باپا کے اس طرف لے ہیں بائیں باپا کے دل کی طرف لے لیں. وعلیکم السلام وعلیکم السلام. اچھا یہ چار یار کے چار ہو گئے باپا چار سے ہی ہم کسوٹی شروع کریں. اگر باب المدینہ کے دیگر کو مجلس سے کھیل سے تعلق رکھنے والے کھلاڑیوں کی اصلاح بڑھائے کھلاڑیاں تو وہ بھی بھلے شریک ہو جائیں چاہیے. یہ تو مرکز نولیا کے ہوں گے باب المدینہ کے. اللہ آپ کھڑی رہیں ماشاء اللہ. چلو چار ہی سے ایک آسان ہے مشکل ہے آسان لو یا مشکل لو جیسا آپ بولو درمیان میں آ جاؤ بابو نالج تو ان کے پاس بھی کچھ نہ کچھ ہوتی ہوگی. نالج تو سر ہونی بھی چاہیے جی مسلمان کو. چلیے کچھ آسان بابا اگر دیگر بھی اسلام میں شامل ہونا چاہیں کوئی مدنی فیس دے کر کوئی اور بھی شامل ہونا چاہے چلے آج امین بھائی کو ٹائم بچائیں سوال طریقہ کار اماد بھائی بیان فرما. طریقہ کار ابھی ویسے آپ نے دیکھا بھی یاد دہانی کے لیے یوں کہ آپ کے پاس 11 سوالات ہیں فی سوال آپ کے پاس 25 سیکنڈ ہیں اور 12ویں سوال میں آپ نے نام پوچھنا ہے اور اس میں آپ مشاورت کر سکتے ہیں. کاؤنٹ ڈاؤن جاری ہے پہلے سوال کا. جی سوال فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا وہ مرادی شخصیات مرد ہیں؟ نعم جی ہاں وہ مرد ہیں. پہلا سوال ہو چکا ہے دوسرے کا کاؤنٹ ڈاؤن جاری ہے. جواب آج دیجیے. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ صحابہ اکرام میں سے ہیں؟ نعم سبحان اللہ. یہ مشورہ نہیں کرنے ہوتے اس میں وہ 12ویں میں مشورہ کرنا ہوتا ہے. تو دو سوال ہوئے اور دونوں میں نام ہو چکا ہے، وہ مرد ہیں صحابی ہیں، اور ابھی تیسرا سوال ہونے جا رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. پاپا جان، وہ خلفائے راشدین میں سے ہیں؟ نعم ماشاء اللہ. تیسرا سوال خلفائے راشدین میں سے ہے اور وہ بھی نعم ہو چکا. آپ نے ایک یو ٹرن لے لیا ہے. چوتھے سوال کا کاؤنٹ ڈاؤن جاری ہے. اگر چار نام بھی گنی گنے نکڑے بڑو گڑی نے تب بھی برو دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آسان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا نام لینے یا سوال؟ آپ کوئی وقت بیان کریں. سوال خلفاء راشدین کتنے پتا ہے؟ امام مہدی بھی خلفاء راشدین میں سے، وہ صحابی نہیں. ابھی کی بات. چلیے پاپا، آپ کے مرادی شخصیات جو ہیں ان میں جو ایک شخصیت ہیں، کیا وہ یار غار کا بھی لقب رکھتے ہیں؟ میرے مرادی شخصیت یہ نہیں ہے. لا. چار سوال ہو چکے جس میں تین نام اور ایک لا ہوئے. وہ صحابی ہیں، خلفاء راشدین میں سے ہیں، مگر وہ یار غار نہیں ہے. آپ کے پاس 17 سیکنڈ باقی ہیں. ابھی نام نہ لیا جائے، پہچان پر پہلے پہنچا جائے. کوچنگ نہ کریں بھائیجان. کیا مرادی شخصیات ان میں سے ایک کا رشتہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے؟ تقریباً تینوں ہی کے رشتے ہیں، بلکہ چاروں کے رشتے ہیں. اس نے یہ کوئی اور سوال کرنا. چاروں کے رشتے ہیں. کوئی سسر ہے، کوئی داماد ہے. آپ کا ٹائم پورا ہو رہا ہے. یہ سوال کا ٹائم پورا ہو چکا. امین بھائی، نیکسٹ کوئی اور سوال کر لیا جائے. چھٹے سوال کا کاؤنٹ ڈاؤن جاری ہے. پاپا، جو مرادی شخصیات ہیں ان میں جو رشتہ ہے ان میں سے ایک مرادی شخصیت ہیں جس طرف پاپا لے کے جا رہے ہیں، واحد ہیں. ایک ہے پاپا، واحد ہیں. چار ایک بوجھ دیے. ایک آپ نے بتا پاپا، ہم وہ شخصیات پر ہی سوالات کر رہے تھے. پاپا، آپ کے جو مرادی شخصیت ہیں وہ ان کا جو رشتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، وہ ان کی جو بیٹی تھی ان کے شوہر کا ہے؟ نعم. ساتواں سوال، 15 سیکنڈ باقی ہیں آپ کے پاس. 10 7 5 3 2 1. اس سوال کا وقت بھی آپ کا گزر گیا. میرے پاس 7 سوال ہو چکے. 7 سوال ہو چکے. اب 8واں سوال ہے. یہ صدیق اکبر فاروق اعظم تو نہیں تھی. اچھا، نام عجیب تین. یہ 15 سیکنڈ لیں گے امین بھائی. چار میں سے بہ مچانا پوچھ لو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ شخصیت ہیں، ان کی وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ سے کوئی رشتہ ہے؟ لا. آٹھ سوال ہو چکے ہیں. 9 10 11 تین سوالات باقی ہیں. اس کے بعد آپ نے شخصیت بوجھنی ہے. وہ صحابی ہیں، خلفاء راشدین میں سے ہیں، مگر حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ایسا رشتہ نہیں ہے. پاپا جی، ان کا لقب ذوالنورین ہے. نعم. سبحان اللہ. اب شخصیت کا نام لے لیں، اور ہمارے ہاں نام جو ہوتا ہے وہ مدنی فیس کے ساتھ ہوتا ہے. جی جی امین بھائی نام جی مدنی فیس کے نام ہے مدنی فیس کے ساتھ ہے اور اب ہم تو ابھی گھڑی بھی ہماری بند ہو جائے گی. چلو بھائی ہٹائیں گھڑی کو, اب پتا نہیں مدنی فیس کون سی ملے گی کتنی ملے گی. جی پاپا جی ہم نے دو مہینے پہلے تین دن کا قافلے میں سفر کیا تھا اور ابھی ہمارا پروگرام ہے کہ انشاءاللہ عید کے بعد پھر انشاءاللہ پروگرام ہے. عید کے بعد میننگ تین دن کے قافلے. تاریخ تاریخ ابھی کنفرم نہیں ہے, کچھ ہمارے دوست ہیں جن کو ہم نے قائل کرنا ہے کہ وہ آئیں تو اس کے بعد کچھ ڈیسائیڈ ہوگا, ابھی تاریخ کا کچھ کہہ نہیں. شوال المکرم میں انشاءاللہ ترکیب بن جائے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ. نام مبارک. یہ دونوں نیت کر رہے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی. جواب درست ہے. نبی کے نور کو لے کر وہ ظلم رہے کہلائے, نبی کے نور کو لے کر وہ ظلم رہے کہلائے, انہیں حاصل محبوب رحمانی ملا ہے فیض عثمانی, ملا ہے فیض عثمانی. مدنی حکایت 152 رحمت بھری حکایات مطبوعہ مکتبۃ المدینہ صفحہ نمبر 244 پر ہے. حضرت سیدنا امام ابو عبداللہ شمس الدین محمد بن احمد زہبی علیہ رحمۃ اللہ القوی نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی بن حسین بن جداء اکبری علیہ رحمۃ اللہ القوی نے بیان کیا کہ میں نے حضرت سیدنا ہبۃ اللہ طبری علیہ رحمۃ اللہ القوی کو خواب میں دیکھ کر پوچھا, ما فعل اللہ بکا, یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا. جواب دیا, اللہ عز و جل نے میری مغفرت فرما دی. عرض کی کس سبب سے, تو انہوں نے رازدارانہ انداز میں کہا سنت پر عمل کرنے کی برکت سے. اللہ کی ان پر رحمت ہو, ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام الاداد ہے, میں پنجاب کے شہر ضلع سرگودا گاؤں اسی جنوبی کا رہنے والا ہوں. میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ عموماً لوگ میت کو عزیزوں کی قبروں کے نزدیک دفن کرتے ہیں, ان کے لیے دفن کرنے کی بہتر جگہ کون سی ہے؟ صالحین کے قرب میں جگہ مل جائے, اولیاء کرام کی قرب میں, تو یہ بہتر ہوتا ہے سب سے, ورنہ اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں میں دفن کرنا چاہیے کہ ان سے اس سے ان کو انسیت حاصل ہوتی ہے اپنے عزیزوں کو دیکھ کر. اگر یہ بھی نہیں ملتا تو پھر عام مسلمانوں میں اس کو دفن کر دیا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آؤں کچھ ہند تھی ابراہیم اتاری عرض گیا تو یا مرشد آج ہی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ عموماً آئی ذہن دیوتا کہ مسجدیں کے ہمیشہ خوشبودار رکھوں پر عموماً رسائی ہیرو رہو ہے اندور میں کہ جڑے امام اللہ اکبر جی نے نماز شروع کی تھا تو گھنے جو کو خوشبو کے استعمال کے ورا اڑی خوشبو اسٹرانگ لگائی تھا جن کی وجہ سے پاس میں پر تکلیف تھی رہی ہے جن کی وجہ سے میں کے چھکیوں پر اچے تھی تو برائے کرم ای پر رہنمائی فرمایا کہ عطر کے کہڑو یوز کرو کھپے کیوں عطر واپرے کھپے انے عطر کن موقع متھے لگائے کھپے مسجد کنا اچھے کنا قبل لگائے کھپے یا جماعت ابھی تھی تڑے لگائے کھپے. ہمارے اسلامی بھائی نے کچھی زبان میں سوال کیا ہے کہ آپ نے بابا جان ذہن دیا ہے کہ مسجدیں خوشبودار رکھیے تو عموماً دیکھا یہ جاتا ہے کہ امام جب تکبیر اولا کہہ دیتا ہے جماعت کھڑی ہو جاتی ہے اس وقت اسلامی بھائی جماعت میں بھی آ جاتے ہیں اور کئی اسلام بھائی نماز میں ہوتے ہیں مقتدی تو وہاں اسلام بھائی عطر لگاتے ہیں اس کی وجہ سے وہ ان مقتدیوں کو چھینک آ جاتی ہے اور تکلیف ہوتی ہے تو برائے کرم امیر علیہ سنت دامت برکاتہ عالیہ آپ اس کا جواب دیجئے کہ عطر کس موقع پر لگایا جائے یعنی جماعت کھڑی ہو جائے اس کے بعد لگایا جائے یا مسجد میں آنے سے پہلے لگایا جائے اور عطر کون سا لگایا جائے برائے کرم اس کا جواب دیجئے. اس پر میں پہلے مسئلہ وچ ایک حکایت سناتا ہوں آپ کو کہ ایک بنگی جو تھا نا وہ عطر کے بازار سے گزرا وہ بے ہوش ہو کے گر پڑا. اب لوگوں نے بڑے جتن کیے تو ہوش آوے نہیں تو ایک اس کا ذات بھائی کو اس کو جانتا تھا وہ سمجھ گیا اس نے کوئی ترکیب سے وہ آیا اور کچھ دیر کے بعد آیا اور اس نے کچھ اس کو سونگایا ایک دم ہوش میں آ گیا اس کو لے گئے کیا سونگایا اس نے بتایا یہ سونگایا اس کو گندگی سونگائی تھی. بولا اب یہ ہے اس کو عطر کی برداشت ہی نہیں ہے یہ گندگی سونگنے کا عادی ہے بنگی ہے یہ سمجھانے کے لیے آپ کو. تو یہ جو انہوں نے بیان کیا نا سوال میں یہ نادر صورت ہے نادر صورت کہ اس کو خوشبو سے الرجی کسی کو ہوئی اور حدیثوں میں مسجدیں خوشبودار رکھنے کا ہم کو حکم ہے. اچھا اب ہر فرد کی نفسیات کیسے پتا چلے تو یوں تو پھر کوئی خوشبو نہیں لگائے گا. فرمائیے. سوال میں جو اصل سوال تھا اس میں انہوں نے اسٹرانگ خوشبو کا کہا تھا کہ بعض بہت تیز خوشبو لگاتے ہیں جس کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے یہ بھی نادر صورت ہے بہت ہی نادر صورت ہے کہ کسی کوئی ایسی فوری طور پر ایسی تیز خوشبو لگائے کہ جس سے کسی کا دماغ گھوم جائے بہت نادر صورت ہے. اور اب یہ کہ کبھی ہم نے تو آج تک یہ کوئی مسجد کا یہ پہلا یہ سوال ہے ان کی مسجد میں ایک ہی بار ہوا ہوگا یہ شاید تو اس کو نادر صورت یعنی کہ وہ کبھی کبھار مطلب کوئی ہو گیا تو اب اس کی وجہ سے ہم کس پر حکم لگائیں. ہاں اگر کوئی نمازی ایسا کہتا ہے کہ بھائی تم عطر لگا تو اس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے اب اس کو بچنا ہوگا اس عطر سے اس خوشبو سے. اب جیسے اگربتیاں جلاؤ تو بعضوں کو نہیں اس کو اس میں تکلیف ہوتی ہے الرجی ہوتی ہے بھائی. ہاں الرجی ہوتی ہے اسی طرح عطر سے بھی بعض عطروں سے بھی کسی کو الرجی ہوتی ہے لیکن اکثریت کو خوشبو پسند ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خوشبو پسند ہے اور مسجد خوشبودار رکھنے کا جو رسالہ ہے وہ اپنی طرف سے نہیں ہے اس میں حدیثیں نقل کی گئی ہیں کہ مسجد خوشبودار رکھنے کا باقاعدہ حدیث پاک میں صراحت ہے. تو اس لیے یہ نادر صورت کی وجہ سے ہم یہ تھوڑی کہہ سکتے ہیں کہ صاحب اب ختم مسجد میں کوئی خوشبو نہ لگا کے آئے. تو بہت ساری روایتیں بلکہ اس میں خذو زینتکم عند کل مسجد کہ نماز کے وقت زینت حاصل کرو اس کے تحت خزان العرفان میں بھی لکھا ہوا ہے جس میں کہ جیسے کہ غالب لکھا ہے کہ تیل لگائے کنگا کرے اس طرح کوئی لکھا ہے, خوشبو کا بھی لکھا ہے خوشبو لگائے عطر لگائے. تو بہرحال یہ کہ وہ ورنہ تو عطر کا وجود ختم کرنا پڑے گا. یہ خالی مسجد میں ہی تھوڑی الرجی ہوتی ہے, باہر بھی تو ہوتی ہے. اب یہاں بھی تو ہم بیٹھے تو عطر لگا اور کسی کو ہاتھ چی ہاتھ چی شروع ہوئی تو اس کو چاہیے کہ یہ دور چلا جائے, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. یہ مطلب خوشبو پر کیسے پابندی ڈالے گا, اس سے بچے اس آدمی سے جس کی خوشبو اس کو سمجھ میں نہیں آتی. ہاں اگر پوری مسجد میں اس کی خوشبو پھیلی ہوئی جس سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے, یہ اس سے ریکویسٹ کرے کہ یہ نہ لگائے, کوئی اور خوشبو لگا کے آئے. ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں, حضور پرنور چاہتے ہوئے یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے محلوں میں مسجدیں بنانے کا حکم دیا اور یہ کہ وہ صاف اور خوشبودار رکھی جائیں. اس انہوں نے ابی داؤد کی حدیث ہے. اس میں بابا مجھے جو کچھ محسوس ہو رہا ہے وہ کچھ شاید اس طرح بھی ہو کہ ہمارے یہاں عطر بنانے والے بعض حضرات وہ عطر میں اس طرح کا کیمیکل ڈالتے ہیں کہ جس سے لگا کر جب اس کی جب خوشبو نکلتی ہے نا تو وہ خوشبو بعض اوقات سونگنے والے کے لیے وہ کچھ اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے. تو جس کو اب نقلی خوشبو بھی عموماً جیسے لوگ کہتے ہیں کہ نقلی خوشبو, تو اب مسئلہ یہ بابا کہ عمدہ خوشبو اگر لینے جاتے ہیں نا تو عمدہ خوشبو مہنگی بہت ہوتی ہے. اب نارمل خوشبو ایک عام نمازی ایک عام اسلامی بھائی اتنے زیادہ کوئی مطلب پیسے والے لوگ نہیں ہوتے, ایک عام خوشبو لینے جاتے ہیں تو بعض اوقات ان خوشبوؤں سے اس طرح کے کیمیکل نما کوئی ایسی چیز نکلتی ہے جس سے بعض اوقات لوگوں کے سروں میں یا مطلب یوں ناک میں یا کھل جائے ناک کھل جاتا ہے اس طرح کی چیز ہوتی ہے. تو اب ظاہر ہے کہ اس کو اب کس کو کہاں کا کیسے کیسے سمجھائیں گے, اور نہ ہم اس میں کسی کو خوشبو لگانے سے روک سکتے ہیں کہ بھائی اب تم خوشبو ہی نہیں لگاؤ. اب یہ عطر والے بعض اوقات شاید نفع زیادہ کمانے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے عطریات وغیرہ میں ایسے اجزا شاید ڈال دیتے جس سے وہ تیز ہو جاتی ہے لیکن شاید اس میں کوئی ایسا ہوتا ہے جس سے تکلیف ہو جاتی ہے. عموماً کیمیکلی خوشبوئیں ہی آتی ہیں اور ہر کیمیکلی خوشبو تیز نہیں ہوتی, اس میں بھی اقسام ہوتی ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ مجھے گلاب پسند ہے, اس کو موتیا پسند ہے, اب اس کو کوئی اور ہی مطلب ماڈرن خوشبو پسند ہے. ہر ایک کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے. اب کسی کو کوئی خوشبو موافق آتی ہے, کسی کو کوئی نہیں آتی, کسی کو کوئی سی خوشبو موافق نہیں آتی, ہر خوشبو سے بےچارے وہ درست کہہ رہے ہیں بابا. اب کیا اس کا حل بعض مہنگی میجر اس کا بھی ذاتی بھی طور پر مطلب ہے کہ بہت عمدہ خوشبو بھی لگائے نا تو وہ جیسے دیسی ٹائپ کی جو خوشبو آتی ہیں وہ بھی کئیوں کو نہیں سمجھ میں آتی نہ رہے, بلکہ وہ تو سو سمجھ میں نہ آ رہے. جیسے اب روح خس ایک خوشبو جی ہاں یہ بولے سرسوں کا تیل لگا گیا جی ہاں ملتی جلتی ہوتی ہے اسے الگ خوشبو کتنی مدینہ قیمت ہی ہوتی ہے. آپ بولتے ہو نا مدینہ مدینہ یہ بچی خوش ہاں سب کو سوکھا ہو تو پتا چلے گا بھاگیں گے بس تو سرسوں کا تیل آ گیا. اسی طرح پٹھانوں کی ایک مخصوص خوشبو ہے, اس کا کامن نام ہے گلے لالا. سمجھے مجھے پسند نہیں ہے پٹھان, میرے حالات پٹھان سے بات کلا سن گئی جھگڑا ہی ختم ہے. یہ حالات ہوتی ہے لگاتے تھے نہیں لگاتے تھے یہ پتا نہیں ہے, لیکن یہ مشہور ہے کہ پٹھانوں کی خوشبو گلے لالا. عید کے دن پٹھان کے پاس جاؤ تو یہ خوشبو آئے گی, مگر آپ کو تھوڑی پہچان ہوگی یہ گلے لالا ہے, مجھے پہچان ہے. اب یہ لگاتے ہیں, یہ بڑی تیز خوشبو ہوتی ہے, کچھ دیر پا بھی ہوتی ہے اور مزے کی بات ہے کہ سستی بھی ہوتی ہے, یہ بہت کم دکھتی ہے. یہاں ڈھونڈنے نکلو گے تو ملے گی بھی کم, یہاں پٹھان کم ہے نا آپ کے پاس. وہاں ہو سکتا ہے پشاور والوں کہ یہاں اور اپنے خیبر پختونخوا کے بستوں میں یہ خاص رکھتے ہوں گے گلے لالا. تو اس طرح اپنی اپنی خوشبوئیں ہوتی ہیں. اب مدینہ شریف کی حاضری اللہ نصیب کرے آمین, بارگاہ رسالت میں عمدہ مشک کی خوشبو لگانا افضل ہے کہ وہ لگا کر جائے نہ کہ بہتر ہے کہ یہ لگائے. اور باقی ساری خوشبو ہے تو نقلی ایک ہی اصلی خوشبو ہے. دنیا پسند کرتی ہے عطر گلاب کو لیکن مجھے نبی کا پسینہ پسند ہے. اور حقیقت تو یہ ہے کہ عطر جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں, جنت کی خوشبو نقلی نہیں ہے معاذ اللہ, میری مراد دنیا کی خوشبویں تھی. عطر جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں صلی اللہ علیہ وسلم. بلّہ جو مل جائے جو میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. یہ میرے اعلیٰ کا شعر ہے. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر محمد. صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مخصوص مت جی جی. اچھا عطر کس وقت لگا یہ بھی پوچھا تھا, اس کا کوئی خاص وقت تو نہیں پڑا ہم نے یار. نماز کے وقت ٹھیک ہے صف میں کھڑے ہو کر لگائے تب اس کو ناجائز تھوڑی کہیں گے, نماز کے اہتمام میں اسے لگایا, اچھی نیتیں ہیں تو ثواب پائے گا. اب اگر کسی کو الرجی ہے تو وہ دور ہو جائے یا وہ بیچارہ کچھ ریکویسٹ کرے تو آپ اس کو بند کر دیں. اب میں اپنی طرف سے کیسے ناجائز کہہ دوں یار اس کو یا گناہ کہہ دوں, جبکہ حدیثوں میں سرات ہے مسجد خوشبودار رکھو, خوشبوئیں لگانا یہ سرکار کی پسند اور ترغیبات موجود ہیں اس میں خوشبوئیں لگانے کی, اور وہ ایک مطلب نادر صورت ہے کہ کسی کسی کو الرجی ہوتی ہے. یاد بعض اوقات ایسی وقت آتا ہے جب جماعت کھڑی ہو رہی ہوتی ہے اس ٹائم پر یاد آ جاتا ہے کہ یا چلو نماز کے احترام کے لیے عطر میں جیب میں بعض اوقات عطر کی بوتل ہوتی ہے تو نکال کر آدمی لگا لیتا ہے یار. اور اس میں نیت بابا نماز کے احترام نماز کے حوالے سے تو ثواب بھی ملے گا مزید. جی ہاں بالکل ملے گا انشاءاللہ. اب محفلوں میں میلادوں میں آپ نے بارہا شخص دیکھا ہوگا ختموں میں صلاۃ و سلام جب ہوتا ہے تو اس وقت لوگ بوتل نکال کے جی لوگوں کو لگانا شروع کر دیتے ہاتھوں میں جی ہاں. لیکن کوئی کوئی ہاتھ ہٹا لیتا ہے تو اس کو نہیں معافی آتی ہوگی بےچارے کو, تو اس کو نہ لگایا جائے. باقی میں نے حد تک دیکھا نہیں کہ اعتراض کیا ہو کسی نے کہ یار یہ خوشبو بند کرو مت لگاؤ کسی کو, تو اس کو نہیں سمجھ آتی گزار جاتا ہوگا دور. یہ بتا رہا کہ کیا کر مطلب ہم بچے ہیں نہ یہ ہم کو سکھا رہا ہے نا بابا ایکشن کر رہا ہے یہ منہ بنا رہا ہے بنانا پڑے گا اس کا. یہ ہم کو سکھا رہا ہے کہ میں بچہ ہوں میں کروں بڑے مت کر بڑے نہیں کرتے آپ نہیں کرنا بڑے کرتے ہیں وہ جب ان کا ہوتا ہے نا بےچاروں کا تو خوش ہوتے ہیں ہاتھ لے رہتے ہیں کنفرم کرتے ہیں یوں کر کے کہ میں ہی ہوں کہ اور کوئی ہے آنکھیں پارتے ہیں کہ میری آنکھیں پھٹی ہے کسی اور کی ہے. یہ کرے گا یہ اللہ تعالیٰ نظر بس سے بچائے. ماشاء اللہ بارک اللہ. میں لکھن کر ہی نہیں آنے بٹے ہوتی ہو نا بتائے کر رہا. اچھا ان کو یہ نہیں پتا ہوگا میں دنیا میں دیکھا جا رہا ہوں اس کو آئینہ سمجھتا ہوگا. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں صوبہ آندھرا پردیش محبوب نگر ضلع جڑچلے سے میں محمد فاروق یہاں پہ تاجر ہوں. میں فرٹیلائزر سیڈس اور پیسٹیسائڈس کی تجارت کرتے ہیں ہم یہاں پہ. تو میرا ایک سوال امیر علیہ السلط ایک سوال ہے کہ ہم فرٹیلائزر یعنی کھاد جو بیچتے ہیں وہ کسان لے کے جا کے اپنی زمین میں استعمال کرتے ہیں, بیج بھی بیچتے ہیں جس سے لوگ مطلب اپنی زمین میں بیج بو لیتے ہیں, اور پھر ہم دوائیں بھی بیچتے ہیں پیسٹیسائڈ کہتے ہیں وہ دوا یعنی جس سے کیڑا اور دوسرے جو ہے جہر کو بیماریاں وغیرہ رہتی ہیں اس سے جو ہے کسان کو فائدہ ہوتا. تو یہ کیڑا مارنے کی دوا جو ہم بیچ رہے ہیں کیا یہ اس میں کچھ شرعی مسئلہ آپ بتا سکتے ہیں؟ فصل کو بچانے کے لیے کیڑا مارتے ہیں تو یہ اس کی تو حاجت ہے نا, کوئی حرج نہیں اس میں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطوائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوا علی الحبیب. توبوا الى الله صلوا على الحبيب. حاجی بلال حاجی امین آج کوئی ترکیب نہیں ہے؟ کعبے کے بدروں پہ انشاءاللہ. کعبے کے بدروں تو جا تم پہ کروڑوں درود, پیبہ کے شمسوں تو بھا تم پہ کروڑوں درود. کعبے کے بدروں تو جا تم پہ کروڑوں درود, شافعِ روضِ جزا تم پہ کروڑوں درود, شافعِ روضِ جزا تم پہ کروڑوں درود, تم پہ کروڑوں درود. متعطی جملہ سنا تم پہ کروڑوں درود, متعطی جملہ سنا تم پہ کروڑوں درود. ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی, ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی, تم نے عطا میں نہ کی. کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود, کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود. کام کو لے لیجیے تم تو جو راضی کرے, کام کو لے لیجیے تم تو جو راضی کرے, کام لے لیجیے تم تو جو راضی کرے, تم تو جو راضی کرے. ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود, لطف ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدروں دو جا تم پہ کروڑوں درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ انشاءاللہ عزوجل آج حلقہ نمبر 21 سے 25 تک کے اسلامی بھائی امیر اہل سنت دامت برکات مالیہ سے ملاقات کی سعادت حاصل کریں گے۔ حلقہ نمبر 21 سے 25 تک کے اسلامی بھائی امیر اہل سنت سے ملاقات کی سعادت حاصل کریں گے، اور حلقہ نمبر 36 سے 40 تک کے اسلامی بھائی سحری کی سعادت حاصل کریں گے۔ حلقہ نمبر 36 سے 40 تک کے اسلامی بھائی سحری کی سعادت حاصل کریں گے، اور میلاد حال میں موجود اسلامی بھائی بھی اگر یہیں رک جاتے ہیں تو یوں تمام ہی سحری کی سعادت یہیں باپا کے ساتھ حاصل کر سکیں گے۔ امام شریف کا تاج جو سجائیں گے، اور جنہوں نے تربیت گاہ سے پرچیاں بنوا لی ہیں وہ بھی اپنے اس پرچی کے ساتھ امام شریف ماں تھیلی کے وہ یہاں تشریف لائیں، انشاءاللہ امیر علیہ سنت ان کے سروں پر امام شریف کا تاج بھی سجائیں گے انشاءاللہ۔ صلوا علی الحبیب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمین۔ اللهم ما اصبح بی من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله على النبي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔